مسخرے کرتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی، انہوں نے کہہ دیا، او وہ شخص، انزل علی الذکر، جس پہ وحی نازل کی گئی. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، شاید ان کو میری بات کوئی اب ذہن میں لگ رہی، کلک ہو رہی. تو بدماشوں نے کیا کہا، انک لمجنون، اب دیوانے، لو ما تاتینا بالملائکہ، آپ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، ما ننزل الملائکہ، یہ اللہ کا کہ ما ننزل الملائکہ، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے الا بالحق، مگر عذاب کے ساتھ. یہ فرشتے مانگتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، فرشتے آ جائیں گے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. وما کانوا اذن منذرین، اور انہیں پھر اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نازل کر چکے وحی کو، وانا لہ لحافظون، اور ہم لہو لحافظون، اسی کے لیے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. ولقد ارسلنا من قبلک، بھجوا دیا تھا ہم نے آپ سے پہلے انبیاء، فی شیخ الاولین، سابقہ امتوں میں. وما یاتیم من رسول، اور سابقہ امتوں کو جب بھی کوئی پیغمبر آتا، کانوا بھی یستہزئون، تو وہ بھی ٹٹھے اڑاتے تھے، وہ بھی مسخرے کرتے تھے. یہ بدماشوں کا ٹولہ ہے. کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، ہم اس قسم کی یہ باتیں مجرموں کا نیچر بنا دیتے ہیں. مجرموں کے نیچر یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ ٹٹھے اڑاتے ہیں. لا یؤمنون بی، و ایمان نہیں لاتے پیغمبر پر. و قد خلط، یہ مختصر جملہ ہے لیکن بڑا جامع. اللہ کریم فرماتے ہیں سابقہ امتوں نے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی کیا. بدماشوں کا نیچر یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے مسخرے اڑائیں اور ان کی بات کو نہ مانیں. تو اللہ نے مختصر جملہ کے لیے وقت خلط سنت الاولین، آپ نے تاریخ نہیں دیکھی کیا ہوا، پھر بس مختصر بات کی دی اللہ نے. کیونکہ بادشاہ کی بات بڑی مختصر ہوتی ہے. کیوں چودھری فاضل، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اتنی لمبی تڑنگی تقریر نہیں کرتا. لمبی تڑنگی تقریر تو مولوی کرتے ہیں، اس کا کوئی مانتا نہیں. صحیح، تو وہ روزانہ لگا رہتا ہے کہ شاید کسی کے. اچھا، اور بادشاہ اتنی لمبی تڑنگی تقریر نہیں، وہ تو دو جملے لکھ لیتا ہے اینڈ سائن بائی پریزیڈنٹ کلنٹن. صحیح، اینڈ آل میں آ گئی. کلنٹن کو یہ 10 گھنٹے تقریر کرتا ہے میرے جیسا. وہ تو جس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے بس کانگریس اور سینٹ سے آ گیا. دو جملے اس کے لکھے گئے ہیں، 3 سطور ہیں. لا جو متعلقہ قانون ہے اس کے کتنے زیادہ سطور ہوں گے، 3-4 طرح کی لکیریں. اینڈ سائن بائی پریزیڈنٹ کلنٹن، بس صرف ٹی وی پر اسے دکھا دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کلنٹن فلاں چیز کو دستخط کر رہا ہے. اینڈ دا مومنٹ اٹ واز سائن اٹ از امپلیمنٹ. صحیح ہاں، بس. وقد خلت سنت الاولین ولو فتانا علیم بابا من السماء، اور اگر ہم فتانا علیم کھول دیں ان کے اوپر بابا، ایک بڑا دروازہ، من السماء، آسمان کی جانب سے. یہ ابھی تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ چلیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے آئے، صحیح، جسے ہم پڑھ سکیں تو ہم مانیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کا چڑھنا تو در کنار، اگر ایسا مین گیٹ اور انٹرنس بنا دوں کہ یہ سارے چڑھیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ کانٹینیوسلی اس میں چڑھتے جائیں، لَقَالُوا، تو ان کا رد عمل یہ ہوگا، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، نظر بند. اللہ کریم فرماتے ہیں غریب بدبخت خود بھی روزانہ چڑھتے جائیں اس دروازے کے اندر، تو ان کا رد عمل مجھے معلوم ہے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہمیں نظر بندی کی گئی ہے، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ایک وقت کے لیے کیا نظر بندی کی گئی ہے، ہمارے اوپر تو اس محمد نے ایسا سحر کر دیا ہے کہ ہم کنٹینیوسلی سحر کے زیر اثر رہتے ہیں. کنٹینیوسلی سحر کے زیر اثر رہتے ہیں. تو یہ جتنی ساری چیزیں حقائق سحر کا کوئی تعلق نہیں، نظر بندی بات، یہ سحر اور جادو کا اثر ہے. تو واپس وہ سورہ انعام والے حصے پر چلے جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 7. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کر دیں آپ کے اوپر کتاب لکھی ہوئے، فِي قِرْطَاسٍ، کاغذ کے اندر، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لمسو. اب یہ نہیں اللہ کریم نے کہا کہ فَرَأَوْهُ بِأَعْيُنِهِمْ او بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اسے آنکھوں سے دیکھے. آنکھوں سے دیکھے تو ان کا اعتراض مجھے معلوم ہے کہ انما سُكِّرَتْ أَبْصَار، نظر بندی کی گئی، کتاب حقیقت نہیں، ویسے ہمیں اتنے جلد اور والیوم دکھائی دے رہے نہیں. فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، وہ ہاتھوں سے اسے ٹچ کر کے معلوم کرے کہ وہ کی حقیقت ہے، یہ کاغذ ہے اور یہ اس پر لکھائی ہے، یہ کاغذ ہے اور یہ اس پر تحریر ہے، یہ اس پر لکھائی ہے. تو پھر بھی کیا کہیں گے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ بدماش کہتے جائیں گے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ بالکل بہت پکا جادو ہے. سحر مبین کا معنی کہ بہت پکا جادو ہے. دیکھیے صرف نظر بندی نہیں، ہاتھ بندی بھی ہے. کہ یہ صرف نظر بندی کی بات نہیں ہے، اب ہمارے ہاتھوں پہ بھی اثر ہو گیا، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب ہے. جو ہاتھ سے ٹچ کر ایکچولی ہے نہیں. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علی ملک اس پر فرشتہ کیوں تھا یہ تے لیے نازل نہیں کیا جاتا. ولو انزلنا ملکا اور اگر ہم نے فرشتے کو نازل فرمایا لقضی الامر تو خاص کام ختم ہو گیا ہوگا. جب میں نے فرشتہ بھجوایا تو آپ کو سابقہ امتوں کے ہاں فرشتے کے آنے کی تاریخ معلوم نہیں کہ جبریل امین جب آ جاتا ہے اور لو آلٹیٹیوڈ پر ایک پرواز کر جاتا ہے تو بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. لقضی الامر تو کام کب کا ختم کیا گیا ہوتا ثم لا ينظرون اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. ولو جعلنا ملکا ہاں البتہ اگر یہ فرشتہ بطور پیغمبر چاہتے ہیں تو دیٹ از امپاسبل. دیٹ از کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر رول ماڈل ہوتا ہے. پیغمبر اور آپ کے لیے رول ماڈل تو وہ ہوگا جس کی زندگی بھی آپ کی فیلڈ میں گزر رہی ہے. آپ کی فیلڈ میں نہ گزر رہی ہو کوئی گدا ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا اس کا فیلڈ مختلف. کوئی جن ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہمارا اس کا فیلڈ مختلف, ہمارے تقاضے اور ان کے تقاضے اور. تو فرشتہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا, اس کے تقاضے وہ نہیں جو انسانوں کے. انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوگا تو کون؟ انسان. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم نے بنا دیا تھا پیغمبر کو فرشتہ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم پہ اس فرشتے کو آدمی بنا دیتے, ٹرانسفارم کروا دیتے, اس کا نیچر تبدیل کروا دیتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور پھر بھی ان کو وہ شبہ ہوتا جو اب کے آپ کے متعلق ہوتا. تو ابتداء فرام دا ویری بگننگ انسان کو بھجوائے یا فرشتہ بھجوا کر اس کو ٹرانسفارم کروایا جائے, اللہ کریم فرماتے ہیں جو شبہ آپ پر ہے اسی ٹرانسفارمڈ فرشتے پر بھی وہ ٹرانسفارمیشن واز مسٹ ٹو میک ہم اے رول ماڈل. بازے میں آ گئے. تو ابھی ان کے باتوں کے حوالے سے رسول پاک کو ایک مختصر بات اللہ نے کہی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے اس طرح ٹٹے اڑائے گئے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان امتوں کا بیڑا ان کے ٹٹوں نے غرق کروا. سو ول بی دی کیس آف پیپل آف مکہ. صحیح. اور آپ ذرا اسی صورت میں آگے جا کر آیت نمبر 112 نکال لی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ 112 نکال لیا کہ نہیں. 143 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم نزلنا الیہم الملائکۃ نازل کر دیتے ہیں کفار کے ہاں فرشتے جس طرح یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. وکلمہم الموتا اور بات کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مردے جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور دیر سارے دے دیں وہ ساری چیزیں جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باغ ہونا چاہیے, نہر ہونا چاہیے, دریا ہونا چاہیے, شہد کی بیتی نہریں, دودھ کی بیتی نہریں, پانی کی بیتی نہریں, ساری چیزیں ہم دے دیں. ما کانوا لیؤمنوا وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں الا ان یشاء اللہ ہاں یہ علیحدہ بات ہے اگر اللہ میریکل دکھائے اور ان کو فورس کرے. ادروائز آن دیئر اون سیلف دے ول نیور بلیو ان یور میسج. ان ساری چیزوں کے باوجود وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں. ولاکن لیکن ان کی مجارٹی یجہلون جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. تو اب رسول پاک کو تسلی دے رہے ہیں, کنسول کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسی طرح ہم نے ہمیشہ بنا دیے پیدا کیے ہر پیغمبر کے لیے عدوان دشمن. بیکاز دس از اے ٹیسٹ فار پیغمبر کنسرن. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اور ہم نے پیدا کر دیے ہر پیغمبر کے لیے شیاطین الانس والجن انسان شیطان اور جنات میں سے شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. صحیح. تو پیغمبر کا ٹیسٹ وہ ذرا زیادہ سخت ہو. جن شیطان بھی پیچھے لگا رہتا ہے اور انسان بھی شیطان بنے ہوئے. ابو جہل وہ کوئی ابلیس سے چھوٹا تھا وہ تو میرے خیال میں ابلیس سے بہت بڑا تھا. اس کے نمبر 100% شیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہم نے پیدا کر دیے پیغمبر کے لیے دشمن جنات اور انسان شیطانوں میں سے یوحی بعضهم الی بعض جو ایک دوسرے کو انسپائر کر دیتے ہیں. زخرف القول روڈ گوڈ قسم کی بات. پیغمبر کی دشمنی میں وہ روڈ گوڈ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ غرورا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے. ولو شاء ربک اور اگر بائی فورس اللہ کریم چاہتے کہ آپ کو ٹیسٹ میں نہ ڈالے ما فعلو تو کوئی بھی یہ کام نہ کر سکتا. لیکن اللہ کریم بائی فورس نہیں چاہتا کہ لوگوں کو مسلمان بنائے. فذرهم وما يفترون لیو دیم along with their business. فذرهم وما يفترون اللہ کریم نے فرمایا لیو دیم along with their business یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور دوسرا ٹیسٹ کہ یہ اس قسم کے لوگ کیوں میں نے پیدا کر دیے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ ان کی جانب انکلائن ہو. وَلِيَرْضَوْا، اور ان کو راضی کر دیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اینڈ سو دے مے کیری آن دیئر بزنس. سو دے مے کیری آن دیئر بزنس آلسو. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں ایک بات کہہ دیں کہ آپ جو بھی حرب آزما رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر، کہ اللہ کے نظام کی بات چھوڑو، ہمارے خواہشات کی بات کو اپنا. بس جھگڑا کیا تھا، مختصر سی جھگڑا کس چیز کا تھا، یہی کہ اللہ والی بات چھوڑو، ہماری والی بات کو تسلیم کرو، کچھ کمپرومائز کرو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیں افغیر اللہ ابتغی حکمن، آیا بغیر اللہ تعالیٰ کے میں ڈھونڈ پاؤں اپنے لیے کوئی حکمران. والذی، حکمران کا معنی جو قانون دینے والا ہوتا ہے، لا گیو. حکمن کا معنی لا گیونگ اتارٹی، یہ آپ لکھیں مسلم کہ حکمن کا معنی لا گیونگ اتارٹی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی اتارٹی ڈھونڈوں جو لا گیونگ ہو بٹ ناٹ اللہ. افغیر اللہ، آیا اللہ کے علاوہ ابتغی حکمن میں ڈھونڈ پا لوں کوئی دوسری لا گیونگ اتارٹی کیوں. وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ اللہ تعالیٰ انزل الیکم الکتاب، وہ نازل کر چکا ہے آپ کے پاس یہ قرآن مفصلا، کہ یہ جو موجود ہے میں کسی دوسرے لا گیونگ اتارٹی کے پیچھے کیوں جاؤں. آئی ول ڈیرائیو، آئی ول ڈیڈیوس مائی لاز فرام دس ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے دیا ہے، یعلمون، وہ جانتے، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن اللہ کے جانب سے نازل ہے یقینا. فلا تکونن من الممترین، سو ہو سننے والے، آپ اس میں شک نہ کریں. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور یہ آپ کے اللہ کے کلمات صدق و عدل سے بھرپور. یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اللہ کے ورڈز کے ورڈز ہیں، اللہ کے، یہ اللہ کے کلمات ہیں اور یہ بروائے گئے ہیں صدق اور عدل. تو انسانوں کو کیا چاہیے؟ صدق اور عدل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ہے ٹروتھ اینڈ دس از جسٹس. قانون کس لیے چاہتا ہے؟ لوگ قانون کس لیے چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جسٹس ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دس ویری ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی از فل آف ٹروتھ اینڈ جسٹس. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. بس یہ اللہ نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اپ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ دیئر ول بی نو اینی ادر اتھارٹی ٹو موڈیفائی اور ٹو امینڈ. تصور نہیں ہو سکتا، صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ قاری صاحب پڑھتے ہیں ایک زبر زیر کا وہ ادھر ادھر کر جاتے ہیں، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں بتاتے، یہ اللہ کریم نے ذمہ داری لے لی کہ لا مبدل لکلمات، چاہے ان انٹینشنلی کیوں، صحیح. ایک ہی زبر کا فرق کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی صاحب وہ واپس چلے جائیں وہاں سے پڑھیں، صحیح، کیونکہ آپ نے افغیر اللہ کہہ دیا، جبکہ لفظ افغیر اللہ ہے، یعنی ہا کا زیر ہے، زبر نہیں ہے. تو آپ صاحب پیچھے جا کر صرف وہ نہیں، تین چار آیات اور بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ذمہ داری جو اللہ نے لے لی، صحیح. لا مبدل لکلمات، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے ورڈز کے لیے، وہ سمیع العلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذہن کے ایک کارنر میں ایک تصور بیٹھا رہتا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ تو دوسری طرف جا رہے ہیں، اب رسول پاک یا اس کے ساتھ جو تھوڑے بہت مسلمان تھے، میجارٹی تو اس طرف جا رہی ہے، میجارٹی، ہاں، اس طرف. بہت بڑے گروپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، کہ بہت بڑے گروپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تھوڑے بہت لگ رہے گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تھوڑے اور میجارٹی اور مائنارٹی کا کیا، آپ میجارٹی اور مائنارٹی کو فالو کریں گے یا آپ اللہ والی بات کو فالو کریں گے؟ اگر آپ میجارٹی پہ چلے گئے غرق. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ فالو کریں لوگوں کی میجارٹی کو، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. کیوں؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ لوگوں کی اکثریت إِلَّا الظَّنَّ، وہ اسٹیمیٹ پہ چلتے رہتے ہیں، اور آئی تھنک سو، میرا خیال یہی ہے اور میرے عقل میں یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب جو بات کرتا ہے یہ غلط ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اسٹیمیٹ والے اور آئی تھنک سو والوں کے پیچھے چلے گئے تو مسئلہ ختم ہے. ویسے یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایسی آفاقی کتاب ہے کہ جس طرح جہاں آپ بیٹھے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ یہاں کے لیے نازل ہوا ہے. یتبعون الا الظن، وہ میجارٹی فالو نہیں کرتے، الا الظن، مگر آئی تھنک سو. وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ جو ہے اسٹیمیٹ لگاتے رہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, خواتین کو خوش رکھیں گے مکس گیدرنگ میں تو مسجد کو بہت ساری مدنی ہو جائے گی. صحیح, وہ اپنے میاں سے کہہ دیں گے اتنے آپ آج $100 دے دیں, آج $2000 دے دیں, اور $5000 دے دیں, صحیح ہے, $10000 کا پلیس کریں. ہاں صحیح, یہ ہوتا رہتا ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله, آپ کے پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں اس کو جو ڈیویٹ ہو چکا ہے اللہ کے راستے سے. وہ عالم بالمعتدین, اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ گان کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں. آپ چلے جائیں ذرا آگے سورہ فرقان میں 19 پارے, بلکہ 28 کے آخر میں شروع ہو رہا ہے, دیکھ لیا آیت نمبر 4. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه, 18 پارے کے بالکل اخیر تقریبا, جس نے نکالا وہ صفحہ بتائے 361 آیت نمبر 4. وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں کافر, ان هذا نہیں ہے یہ قرآن, الا افك افتراه, مگر فیبریکیٹڈ کلام. کیا ہے؟ فیبریکیشن ہے. الا افك افتراه, محمد نے فیبریکیشن کروا دیا ہے. تو دیکھیے آخر لوگ بھی کچھ سینس تو رکھتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے متعلق کس کو پتا نہیں تھا مکے میں کہ وہ تو ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے, وہ تو الف با تا سا اے بی سی الفابیٹ سے بھی واقف ہے, تو اتنا بہترین کلام وہ اس نے کیسے فیبریکیٹ کر دیا. صحیح, تو ابو جال نے بھی کوئی کچی گولیاں تو شیطانت میں نہیں کی لیتی, اور بڑا حرام زیادہ آدمی تھا ولید بن مغیرہ, وہ بڑا حرامی تھا, پکا حرامی. صحیح, نظر ابن حارث وہ کوئی چھوٹا شیطان نہیں تھا, بہت بڑا شیطان تھا. عقبہ ابن مغیرہ یہ جو سردار تھے, یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے, وہ فوراً سینس آف ہیومر کی بنیاد پر فوراً بات کر لیتے کہ اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے, اس کا یہ بہترین کلام یہ کیسے بول سکتا ہے, اور اگر ان ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ اس قسم کا کلام کر سکتا ہے تو اٹ مینس کہ ہی از پیغمبر, دین وی ول بیلیو ان ہز میسج. تو انہوں نے فوراً سینس آف ہیومر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہہ دیا یہ فیبریکیشن کر چکا ہے. تو اب لوگ مجھے دیکھیے, اب لوگوں کے تاثرات یہ کہتے ہیں فیبریکیشن کر چکے ہیں, وہ تو بھائی ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے, تو سینس آف ہیومر کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا علی قوم آخرون, دوسرے لوگ اس کے لیے بناتے رہتے ہیں, یہ پکے آرامی کہ اس کی ایسی اس کے ساتھ ایسا گروپ ہے کہ اس کے لیے کلام بنا دیتے ہیں, یہ پھر بتا دیتا ہے. وَاغَانَوْا عَلَيْكُمُ الْآخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا, یہ اللہ کا فرمان, فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ بہت بڑی ظلم والی بات ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, اور کہہ دیتے ہیں کبھی یہ اساطیر الدروغورا حافظ عبدالحق دروغورا حافظہ نہ باشا, کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی میموری پھر کام نہیں کرتی, وہ آج ایک بات کرتا ہے تو 2 بعد پھر دوسری بات کرتا ہے, کیونکہ اسے یاد نہیں رہتا. پھر جو حقیقت ہوتی ہے تو وہ تو آدمی کو یاد رہتا ہے, تو آپ اگر آج اس سے پوچھیں وہی بات ہوگی, کل پوچھیں وہی بات ہوگی, مہینہ بعد پوچھیں وہی بات ہوگی. صحیح, یہ جو کورٹ میں ہوتا ہے جھوٹ معلوم کرنے کا یہ طریقہ کہ آج اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن, تو کراس ایگزامینیشن میں اسی ہی بیانات پہ وکیل کوشچن کرتا ہے. صحیح, تو آدمی کا جھوٹ بولنا فوراً وہ معلوم ہو جاتا ہے. صحیح صحیح, تو فوراً کورٹ میں وکیل پک کر دیتا ہے, ہم وہاں کہہ دیتے کہ اس ٹرینگ لائز. صحیح, ہم کورٹ سے کہہ دیتے کہ مائی لارڈ یو کین لک ان ٹو دا ریکڈ وٹ ہی ہیز سیڈ ان ہز لاسٹ اسٹیٹمنٹ, اس نے اپنے پہلے والے بیان میں کیا کچھ کہہ دیا, آج کچھ اور کہہ رہا ہے, آج کچھ اور کنٹرڈکشن آ جائے بیان میں, شاہد کے بیان میں یا مدعی کے بیان میں, کیس از گون. صحیح, تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی تو جھوٹ مانتے تھے رسول پاک کے متعلق. تو ابھی دوسری بات کی, وقالوا اساطیر الاولین, اور انہوں نے کہہ دیا اساطیر الاولین یہ سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں, یہ سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں. اقتطبہا اقتطبہا, پیغمبر نے اپنے لیے لکھے ہیں, خود نہیں کسی سے لکھوائے ہیں, کسی سے. اقتطاب کا معنی جب آپ کسی سے کہہ دیں کہ میرے لیے لکھیں, میرے لیے کیونکہ مجھے لکھنا نہیں آتا, آپ میرے لیے لکھیں. تو اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو لازمی بات ہے آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا, اگر لکھنا نہیں آتا تو پڑھنا کیسے آئے گا. تو اب دیکھیے ان کے سنس آف ہیومر اس حوالے سے, شیطانت کے حوالے سے. فَيَتُمْ لَا عَلَيْ بُكْرَةً وَاسِيلًا, تو روزانہ صبح اور شام اس کے ساتھی اسے ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں, اور یہ پھر تقریر کرنے کا ہوتا ہے, اس کے ساتھی اسے پڑھوا دیتے ہیں پٹی, تو پھر یہ زبان کا فلوئنٹ ہے, زبان کا فلوئنٹ ہے, تو پھر یہ اٹھ کے وہ بیان کر دے. قل آپ کے دیجیے انزلہ الذی نازل کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے, عالم السر وہ اللہ عالم السر جو سیکرٹ کو جانتا ہے, وہ سیکرٹ جو آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر, انہوں کا نغفور الرحیم. لیکن اگر آپ انسان کے بچے بن جائیں تو پھر بھی آپ کو بحث ہے. دیکھیے اللہ کریم دروازہ اس کے باوجود نہیں بن کرتا, یعنی انہیں تھریٹ نہیں دیا کہ آپ یہ جو بکواس کرتے ہیں تو میں ڈنڈی لگاؤں گا. نہیں فرمایا نوکان غفور الرحیم, اب بھی وہ مغفرت کر جائے اگر آپ اب بھی انسان بن گئے. وقالوا ما لهذا الرسول, اور انہوں نے کہہ دیا یہ کیسا پیغمبر ہے, یاکل الطعام, جو روٹی بھی کھاتا رہتا ہے, ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا روٹی کھاتا ہے, اور پیغمبر بازاروں میں کیا کرتا ہے. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک, اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ تائید کرتا رہے, فیکون معہ نذیرا, او یلقا الیہ کنز, یا اسے ایک بہت بڑا گولڈ کا خزانہ کیوں نہیں دیا جاتا, او تکون لہ جنت, یا اس کے کنٹرول میں کوئی بہت بڑا باغ کیوں نہیں یا کل منا, تاکہ وہ اس سے کھاتا رہے. وقال الظالمون, اور یہ کافر مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں, تتبعون الا رجلا مسحورا, آپ ہی دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے. مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ جب اس کے پاس سب کچھ نہیں اور آپ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ بھی, اب اللہ کریم کے ریمارک بڑے عجیب ہیں کہ انظر, میرے نبی ذرا دیکھو تو صحیح, کیف ضربوا لک الامثال, آپ کو کیا کیا ٹائٹل دے دے, جادوگر ہے, شاعر ہے, دیوانہ ہے, مشہور ہے, اپنے لیے لکھواتا ہے, پھر کوئی ڈکٹیشن کرواتا ہے, پھر یہ فلوئنٹ ہے بولنے میں, بول پڑتا ہے, کیسے ٹائٹل دے دے دے. یعنی آپ کے حوالے سے کتنے عقل مند بنے ہوئے, ان کے ذہن کیا کیا گل کھلاتے ہیں, لیکن اپنے لیے فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, انسان بننے کا راستہ انہیں معلوم نہیں, اپنے تئیں اتنے احمق اور گدھے کے بچے ہیں کہ انسان بننے کا راستہ انہیں نظر نہیں. صحیح, تو آپ جائیں ذرا آگے جواب پر, آیت نمبر 20. وما ارسلنا قبلك من المرسلين, اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر, الا انہم لیاکلون, مگر وہ سارے کے سارے روٹی بھی کھاتے تھے, ویمشون فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی گھومتے پھرتے تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. وجعلنا بعضکم لبعض فتنة, ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل بنا دیا ہے. اتصبرون, اللہ کریم دیکھتا ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہ. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیف نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں, کہ لولا انزل علینا الملائکۃ, کیوں نازل نہیں کیا جاتے ہمارے اوپر فرشتے کہ وہ محمد کی تصدیق کروا دے, او نرا ربنا, یا ہم فیس ٹو فیس اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کر پاتے. لقد استکبروا, اب دیکھیے ابو جہل اینڈ کمپنی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ ہم سے بات کریں ڈائریکٹ, اللہ نہ ہو تو جبریل ہم سے ڈائریکٹ بات کریں کہ محمد کو مانے, یہ اللہ کے نبی. صحیح, یہ اللہ کے نبی. اب اس قسم کا ڈیمانڈ کون کرتا ہے, جو بہت بڑا آدمی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم, پتہ نہیں ان لوگوں نے اپنے کو سمجھا کیا, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں اپنے بول چال میں, آپ اپنے کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں, کے پاس فلاں آئے گا, اس بات کی کوئی تک بنتی ہے, آپ نے منہ کو نہیں دیکھتے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ کیا بندے ہیں, میں ان کے پاس آؤں, جبریل کو بھیجوں. لقد استکبروا فی انفسہم, وہ اپنے تئیں اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں. وغطوا عطوا کبیرا, اور وہ تو بالکل باؤنڈریز کراس کر چکے ہیں, یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیٹ از نتنگ بٹ اونلی وائلیشن آف باؤنڈریز. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں, چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آ جائے ہمارے پاس. تو اللہ نے فرمایا فرشتہ آئے گا, ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا, ہر ایک کے پاس کہ نہیں, ہر ایک کے پاس آئے گا. ہاں گلا گونڈ, یوم یرون الملائکہ, جس دن وہ فرشتے کو دیکھ لیں گے, لا بشرا یوم ذل المجرمون, تو آج کے یہ مجرم جو آج فرشتہ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی دن وہ فرشتے کے دیکھنے سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ویقولون حجرا ماجورا, اور وہ کہتے رہیں گے اس آدمی کو رکوائیے, اس دروازے میں کھڑا ہے, فرشتے کے متعلق کہے گا کہ خوب اس کو رکوائیے, کیا مصیبت آ گئی. ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل, اور ہم نے ارادہ کر دیا ہے, ہم نے پیش بندی کیے, الى ما عملوا من عمل, اگر وہ چیریٹی کا کوئی کام کر جاتے تو میرے ساتھ ان کا ایمانی ایگریمنٹ نہیں. تو جب کسی کا ایمانی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے چیریٹی کے کام سارے ضائع ہو جاتے, کیونکہ ایگریمنٹ از مسٹ. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا, ہم نے ان کے چیریٹی والے کام نیست و نابود کر, ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا اندھڑے آدمی ضرور. تو واپس اپنے سبق, او یکون لک بیت من زخرف, یا ہو آپ کے لیے 93, یا ہو آپ کے لیے ایک گھر من زخرف سونے کا, او ترقى فی السماء, یا یہ کہ آپ آسمان میں چڑھیں, ولن نؤمن لرقیک, آپ کے چڑھنے پر ہم یقین نہیں کریں گے, حتی تنزل علینا, مگر تب کہ آپ لے آئے ہمارے لیے کتاب ایک خط اللہ تعالیٰ سے نقرو جسے ہم پڑھ سکیں. قل تو میرے نبی آپ کہہ دیں سبحان ربی امیزنگ ہل کنت الا بشر الرسول میں تو انسان ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میں کوئی خدا توڑا ہوں کہ یہ کام کروں وما منع الناس ان یؤمنوا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ جب یہ بات کریں گے کہ ہل کنت الا بشر الرسول میں تو انسان ہوں اللہ کا نبی ہوں یہی چیز تو ان کے لیے رکاوٹ ہے یہی چیز ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ انسان پیغمبر نہیں بن سکتا. اہل مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی انسان جو ہمارا فرسٹ کزن ہے وہ پیغمبر بن سکتا ہے نو امپاسبل. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو وہ بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. آپ کہیں گے کہ میں تو بھائی انسان ہوں اور پیغمبر ہوں, وہ کہیں گے کہ آپ انسان ہوں گے تو پیغمبر پھر نہیں ہوں, دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ پیغمبر ہوں گے تو پھر آپ انسان نہیں, لیکن آپ ہیں انسان اس لیے ہم آپ کی میسج پر رسل. الم یاتکم نبؤ الذین کفروا بالقبل. اللہ پوچھتا ہے آل مکہ سے اور کفار مدینہ سے الم یاتکم نبؤ الذین, کیا آپ کو ابھی تک نہیں پہنچی نبؤ الذین کس سے اور اخبار اور نیوز ان کافروں کے جو آپ سے پہلے. ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ قوم سمود کو کیا ہوگی, ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ عاد کا کیا حشر ہوا, ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ قوم لوط اور قوم شعیب کا کیا حشر ہوا, ابھی تک آپ کے پاس کوئی کسی کہانیاں نہیں پہنچی, سارے لوگ واقف, سارے لوگ اللہ کریم فرماتے ابھی بھی ہوش ٹھکانے نہیں لگتے. الم یاتکم نبؤ الذین, کیا آپ کے پاس نہیں آئے اخبار اور نیوز, نبؤ مین نیوز, کیا آپ کو ابھی تک نہیں پہنچے نبؤ الذین نیوز ان لوگوں کے کفروا من قبل جو اس سے پہلے انکار کر چکے تھے فذاقوا وبال امرهم و تو اپنے کردار کا انجام دیکھ چکے ہیں ٹیسٹ کر چکے ہیں. ولهم عذاب الیم اور آخرت میں ان کے لیے پین فل عذاب ہے. کیوں؟ ذلک بانهم کانت تاتیہم رسلهم, اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر آتے تھے بالبینات کرسٹل کلیئر احکام کے ساتھ, تو جب آ جاتے فقالوا تو وہ کہہ دیتے ابشر یادوننا, اچھا انسان ہمارا پیغمبر ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ the same remarks or the same reaction was their reaction, the same reaction is that is of اہل مکہ and کفار مدینہ, that was the reaction of those people. What happened to them? Such like thing will happen to these people. فقالوا ابشر یادوننا, انہوں نے کہہ دیا آیا انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, فکفروا, لہذا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم انسان کو پیغمبر نہیں مانتے, ہم انسان کو پیغمبر نہیں مانتے. فکفروا, انکار کر گئے, وتولوا, اور منہ موڑ گئے رسول اپنے پیغمبر سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے مجھے دیکھیے, اللہ کریم نے فرمایا وہ انکار کر گئے اس لیے کہ وہ پیغمبر انسان, انہوں نے کہا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ دیا, اس پیغمبر کے ساتھ تعلق ہی رکھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا کیا بگڑا, واستغنا اللہ, میں نے بھی ان کو اگنور کر دیا. اللہ بھی عجیب ذات ہے, وہ کہتے ہیں میں نے بھی اگنور کر دیا, چلو چھوڑ میرا کیا بگڑتا ہے, ان کو خود حشر معلوم ہو جائے گا. صحیح, یہ وہی بات ہے, who cares and whatever. اللہ کریم فرماتے ہیں واستغنا اللہ, whatever and who cares. واستغنا اللہ, اور میں بھی ان سے مستغنی ہو گیا, واللہ غنی حمید, اور اللہ تو ہے مستغنی ذات, وہ کسی کا کیا پرواہ کرتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی ایمان کی اور کسی کی ہدایت. تو واپس اپنے سبق پہ, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا, اور رکاوٹ نے انسانوں کے لیے ایمان کے راستے میں, جاءهم الہدى, جب ان کے پاس ہدایت کی بڑی کتاب اور بڑا کلام آ گیا, الا ان قالوا, مگر یہ رکاوٹ ہے کہ وہ کہہ دیتے ابعث اللہ بشر الرسول, آیا اللہ نے بھجوا دیا ہے انسان کو پیغمبر. یہ دیکھیے حیرانگی کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ یہی رکاوٹ ہے کہ وہ کہہ دیتے اچھا تو اللہ نے انسان کو پیغمبر بنا دیا. صحیح, اور بالفاظ دیگر اگر ہم اپنے قالب میں ڈال دیں تو یہ الفاظ ایسے کہ اچھا اللہ کی ذات اتنی کہیں گزری ذات ہے کہ انسان کو پیغمبر بنا دیا. اللہ ان قالوا, مگر رکاوٹ کہتے, ان قالوا کہ انہوں نے کہہ دیا ابعث اللہ بشر الرسول, آیا بھجوایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغمبر. اب اللہ کا جواب دے کہ ہاں اس لیے بھجوایا ہے کہ زمین پر رہنے والے انسان, زمین پر کون رہتے ہیں؟ انسان. اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ پیغمبر بھی فرشتہ بھجوا رہے. جواب بڑا عجیب, کہ قل میرے نبی اب آپ کہہ دیجئے, لو کان فی الارض ملائکہ مطمئنین, اگر پارے اور زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے, یمشونا, جو یہاں رہتے مطمئنین مستقلن لنزلنا علیہم من السماء, تو میں فرشتوں کے لیے آسمان سے نازل کر دیتا ملک اور رسولا فرشتہ پہ. اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے ہاں تو پھر میں کون بھیجواتا؟ فرشتہ بھیجوا لیتا ان کے لیے پیغمبر. لیکن چونکہ زمین میں رہنے والے انسان ہیں تو منطق کیا بنتا ہے کہ انسان ہی پیغمبر بنے رول ماڈل. قل آپ کے دیجیے لو کان فی الارض ملائکتن یمشون, اگر ہوتے زمین کے اندر ملائکتن فرشتے, یمشون مطمئنین مستقلن سکونت پذیر, لنزلنا. اب یمشونا اس کے ساتھ یہ قید جو اللہ نے لگا دیا مطمئنین کہ فرشتے ہوتے, یمشونا کا اصل معنی ہے واکنگ کرنا, چلنا پھرنا. کیا کرنا؟ تو دنیا میں تو بہت سارے فرشتے چلتے پھرتے, اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ساری دنیا میں چل. تو اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ قید لکھ دیا مطمئنین, میں ان کے ان چلنے پھرنے کی بات کرتا ہوں کہ وہ ہم مستقل سکونت پذیر ہوں. صحیح, یہ وزٹرز کی بات نہیں کرتا. یہ جو فرشتے آتے رہتے ہیں وزٹرز ہیں, یہ روزانہ وزٹ کرتے ہیں. میں وزٹرز کی بات نہیں کرتا, مستقل سٹیزنز کی بات کرتا. ابھی آپ کو بات ذہن میں آ جائے گی. شریف عالم, امریکیوں کو یہ وزٹر اور سٹیزن کی بات اچھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو فرشتے دے آر وزٹرز اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سٹیزنز. صحیح, کہ اگر سٹیزن یہاں زمین کے سٹیزن کون ہوتے؟ فرشتے. تو پھر میں فرشتہ بھجوا دوں. اینڈ دی فرشتاز ہو ار کمنگ ہیئر دے آر ناٹ سٹیزن. ہاں, وہ تو ویزا لگا کر آ جاتے ہیں. صحیح, 3 months, دیٹ از ناٹ فار 3 months, اونلی فار 1 ghanta اور 2 ghanta ایز اسائنڈ دی ڈیوٹی بائی اللہ سبحانہ, اونلی فار 5 minutes. جبریل امین تو 1 minute کے لیے آتا ہے, وہ تو اس طرح کر دیتا ہے بس چلا جاتا ہے. صحیح, اس کا تو 1 minute کا پرواہ ہوتا ہے, مسئلہ ختم. لو کا جبریل کو, یعنی بین کیس کے کے معاملات میں جبریل کو صرف 1 minute کا ویزا لگ جاتا ہے کہ بس چلے جائیں اس طرح. صحیح, لینڈنگ نہ کریں, بس لو آلٹیٹیوڈ پر. صحیح, اور میرے خیال میں یہ جو 2 انجنوں والا جمبو جٹ ہوتا ہے, 2 انجنوں والا جمبو جٹ, اس کے شور سے آدمی کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. صحیح ہے, صحیح. اور جبریل امین کی تو 600 پر ہیں. کتنے ہیں پتہ نہیں, کتنے انجن لگے ہوئے ہیں اس کو. 600 تو اس کے ونگز ہیں, تو 600 ونگز. رسول کریم کو جب اپنی شکل میں اپنے آپ کو دکھایا, فیضن صدما بین السماء والارض, حضور پاک فرماتے ہیں اسپیس سارے کا سارا جبریل کے بدن سے ڈھکا ہوا. صحیح, تو اس قسم کا جمبو جٹ جب لو آلٹیٹیوڈ پر فلائٹ کرے تو دل پھٹ جاتے ہیں. اور اس کی اللہ کریم نے فرمایا باریکین ان کے دل پٹ کر وہ اوندے منہ پڑ, ان کے دل پٹ کر ہاں اوندے منہ پڑ گئے. اللہ کریم جب بھی اس قسم کی بات کرتا ہے جبریل امین کے آنے کی اور عذاب کی, تو وہاں لفظ کہہ رہتے ہیں جاسمین. جاسمین کا معنی ہے اوندے منہ پڑ کر دل پٹ جائے. قل آپ کے دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, کہ کافی ہے اللہ تعالی شہیدن فیصلہ کرنے والا. شہید کا معنی یہاں ہے فیصلہ کرنے والا. قل آپ کے دیجیے کفا باللہ کافی اللہ تعالیٰ شہیدن فیصلہ کرنے والا, بینی و بینکم میرے و آپ کے درمیان, انہ کانا یہ اللہ تعالیٰ, کانا بعبادی خبیرن وہ اپنے بندوں کی اطلاع کو جانتا ہے, بصیرن کو دیکھتا رہتا ہے. وہ میاد اللہ فول معتد, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہ گائیڈڈ ہے. وہ میں یضلل, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ اولیاء, تو پھر آپ اس کے لیے نہیں ڈھونڈ پا سکیں گے اولیاء, کوئی گائیڈنس کا سپورٹ دینے والے, من دون اللہ کے مقابلے میں. ونحشرہم یوم القیامۃ, اور یہ گمراہ لوگ انہیں جمع کر دیں گے قیامت کے دن, غلا وجوہہم علا وجوہہم, وہ کرالنگ کرتے آتے جائیں گے. اور یہی مفہوم حدیث کا, مجھے دیکھیں امام بیہقی نے حدیث نقل کی کہ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائیں گے تو مسلمان اسی کے پاس ایک بہترین قسم کی مرکب یعنی سواری آ جائے گی, ویل ڈیکوریٹڈ, کشن لگا ہوا اس کے اوپر, اور اسے کہہ رہے ارکبنی تالا مارا کے تھکا سوار ہو جائے. سوار میں دنیا میں آپ کے اوپر سوار ہوتا, کیونکہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے دین اس کے اوپر سوار ہوتا ہے, دین اس کے اوپر سوار. اور جو آدمی دیندار نہیں ہوتا وہ خواہشات کے اوپر سوار ہوتا ہے, وہ خود سواری کرتا ہے کس چیز پر؟ خواہشات. اور جو دیندار آدمی ہے اسی کے اوپر دین سوار ہوتا ہے, کیونکہ دین از ہز فرسٹ پرائیورٹی, اور یہ ہے دین کا سوار. صحیح, یعنی ٹھیک ہے, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ ٹرانزیکشن کر دی اس میں مجھے 500,000 مل جائیں گے, بٹ ویدر دیٹ از الاؤڈ آر ناٹ, لیٹس گو ٹو قاضی صاحب ٹو آسک ہم. اب جب وہ آ جاتا ہے مجھے بتا دیتا ہے, میں کہتا ہوں دیٹس ناٹ الاؤڈ, دیٹس پروہیبٹڈ ان شریعہ. صحیح, اب اس نے کہہ دیا اوکے دیٹ از ناٹ. صحیح, اب سفیر ہنس پڑا کہ میں اس قسم کے فتوے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا, یہی فتوا تو میں خود دے دیتا ہوں, یہ فتوا میں خود دے دیتا ہوں. ایک آدمی کماد کے قید میں آ گیا. کماد کہتے ہیں گنے کو, کیا کہتے ہیں؟ گنا. اسے گنا چوسنے کی فکر تھی, تو وہ عشاء کے وقت آ جاتا, اور وہ کہہ دیتا کہ یعنی خود پوچھ لیتا کہ میں دو تین گنے کاٹ لوں اجازت ہے, تو خود ہی کہہ دیتا ہاں اجازت ہے پانچ تو کاٹ لے, تو کاٹ دیتا, صحیح خود اپنا فتویٰ دے دیتا کاٹ دیتا. دوسری رات پھر, تیسری رات پھر, اب مالک کو فکر لگ گئی کون ہے بدبخت کو بناتا ہے, آٹھ دس گنے لے جاتا ہے, تو وہ وہاں بیٹھا رہا. تو جب یہ تاریکی میں آیا اور اس نے کہا کہ میں چار پانچ گنے کاٹوں, تو خود ہی کہہ دیا ہاں کاٹے دس تو کاٹے. تو شروع کے تو مالک اٹھ گیا, اس کے پاس ایک لاٹھی تھی تو اس کے قریب کڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ اس چور کو میں دس پندرہ ڈنڈے ماروں, تو خود کہہ دیا آپ بیس تو مارے, تو شروع کر دیا. تو اس نے کہا کاٹنے والے نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے سے پوچھ رہے ہیں, اس نے کہا کہ وہ فلسفی اپنا رہا ہوں جو آپ اپنا رہے ہیں. تو یہ سفیر کہتا ہے کہ وہاں تو میں اپنے سے فتوا مانگ لیتا ہوں کہ دیٹس اوکے, یس اوکے, کیری آن. یہ جو آپ کا عزیز ہے یہ آپ کے لیے فتوا دینے بیٹھا ہوا ہے. یا سبحان اللہ, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے کہ دین ہماری فرسٹ پرائیورٹی بن جائے, کہ ہر بات کے لیے ہم یہ معلوم کریں کہ ویدر دیٹ از الاؤڈ اور پروہیبٹڈ. اف یو ول ناٹ ڈو دیٹ وے دیٹ از ناٹ ایمان, دیٹ ایمان از ناٹ ایکسیپٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحابہ کرام تو اتنا ادنا شبہ ان کا پیدا ہو جاتا دوڑ کے آ جاتے, بات کو وہاں چھوڑ دیتے, آ جاتے یا رسول اللہ حدث علی کذا و کذا, یہ مسئلہ ہے جی, حکم شرعی کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اوکے چلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نو دیٹ از مشتبہ ڈاؤٹ لیو اٹ, چھوڑنے سے. من یاد اللہ فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامه, اور جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن غلا وجوہم, غلا کرالنگ کرتے, غلا یعنی منہ پہ چلتے ہوئے, مینز کرالنگ کرتے ہوئے, منہ تو ہم پرستوں میں کہتے ہیں سلور بولی, وہ سلور بولی یعنی مینز کہ وہ حیوان بن جائے گا, اس کے دونوں ہاتھ بھی پاؤں بن کر اس طرح ہو جائے, انسان انسان کی شکل میں لیکن وہ چھپایا بن کر اس طرح جائے گا. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سواری آ جائے گی, عمل کو اللہ کریم سواری کی شکل دے دے, تو نیک بندہ اسی پر سوار ہو کے محشر میں جا پہنچے گا, محشر میں ہاں جا پہنچے, دیٹ از اے ریسپیکٹ گیون ٹو دا نیک بندہ, صحیح. اور حضور نے فرمایا کہ جو بے دین ہوتے ہیں تو ایک بدترین قسم کی ایک ہیوج باڈی آ جائے گی, جس کا منظر کریم, جس کے دیکھنے سے آدمی کو الٹی آئے, بدبودار قسم کی اور بڑی ہیوج باڈی, کوئی دو تین ہزار پاؤنڈ کی, صحیح, لمبے لمبے بال, لمبے لمبے اور بدبودار قسم کی باڈی, صحیح. تو جیسے یہ آدمی قبر سے نکل آئے گا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے گردن کو اس طرح دم, تو اس طرح ہو جائے گا, اور وہ کہے گا کہ ارکبوں کا تو ہمارا کپتن, دنیا میں آپ میرے اوپر سوار ہوتے رہے, ابھی میری باری, میں آپ کے شہوات, میں آپ کے لسٹ اور ڈیزائر, میں آپ کے لسٹ اور جس پر آپ سوار ہو کے دنیاوی زندگی گزار رہے تھے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر. تو اللہ رحم فرمائے, وہاں ایک جانب گرمی ہو, دوسری جانب تکلیف ہو, اکاؤنٹیبلٹی کا نفسیاتی اثر ہو, اور چوتھی ہی مصیبت آ کے اوپر سوار ہو جائے, یا سبحان اللہ, چار انگلیاں گھی میں, ہاں اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن, عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اُندھے منہ, عُمْيًا اندھے, وَبُكْمًا گونگے, وَصُمًّا بہرے. بس یہ تین تو چیزیں جس سے کام چلتا رہتا ہے, گونگے, اندھے, بہرے. عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اندھے وَبُكْمًا گونگے, عُمْيًا یہ پلورل ہے اعماق, اعماق کا معنی اندھا, وَبُكْمًا یہ پلورل ہے ابکم کا, ابکم کا معنی گونگا, وَصُمًّا یہ پلورل ہے اسم کا, اسم کا معنی ہے بہر. عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ غُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کا ٹھکانہ ہے جہنم, کلما خبت زدناہم سعیرا, کلما خبت, خبت, خبت کا معنی ہے جب شولے ذرا مدم پڑ جائے, خبت کا معنی, ہاں شولے ذرا مدم, تندور نہیں بھائی, وہ جو ہوا دیتا ہے آپ کو, بھائی مشک اس کو نہیں کہتے, اس کا کوئی خاص نام ہوگا, مشک سے نہیں چمڑے سے بنتا ہے, نہیں تو یہ دو یعنی چمڑے سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ جو وہ چیز ہوتی ہے وہ ڈھول سے بنتا ہے, اس لیے کہ ڈھول بھی چمڑے سے بنتا ہے, آپ کی بات کو کون مانے گا کہ بھائی یہ تو دونکنے, اس دونکنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں, دونکنی کہتے ہیں. کلما خبت زدناہم سعیرا, کلما خبت, اور جیسے بھی وہ آگ خبت اس کے شعلے مدم پڑتے جائیں, زدناہم تو ہم, زدناہم سعیرا تو ہم اس کے بڑھکانے کو مزید انکریز کریں گے, پمپ کریں گے. وہاں فرشتے لگے ہوتے ہیں, وہ جب بھی محسوس کرتے کہ ذرا ہیٹ کم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں والیوم ذرا والیوم ذرا آگے چڑھائیں یا سبحان اللہ کہ فسٹ پر لگا دیں. کلما خبت زدناهم صغیرا ذلک جزاؤں, یہ ان کا بدلہ ہے بے انہم کفروا بے آیاتنا, اس وجہ سے کہ وہ انکار کر چکے تھے بے آیاتنا ہمارے آیات کے. وقالو اور وہ کہہ چکے تھے ایزا کننا عظاماً, آیا جب ہم ہو جائیں گے عظاماً ہڈیاں, ورفاتاً اور ذرے ذرے, ائنا لمبعوثونا, آیا ہمیں اٹھایا جائے گا خلقاً جدیدا, ایک نئی پیدائش اور نئی لائف کے ساتھ. اولم یر, یہ چیز انہیں ناممکن نظر آ رہی تھی تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اولم یرو, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, ان اللہ کے تاکہ وہ اللہ, الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, قادر, تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ قدرت رکھتا ہے, الا ان یخلق مثلہم, کہ انہیں پھر پیدا کر دیں, ان کے مثل کو پیدا کر دیں یعنی ان کو پیدا کر دیں, الا ان یخلق مثلہم, کہ انہیں دوبارہ پیدا کر دیں, وجعل لهم اجلا, اور اللہ کریم, اچھا انہوں نے کہہ دیا تو ہمارے آبا و اجداد کیوں پیدا نہیں ہو رہے, پھر انہیں مری ہوئی بڑی مدت گزری, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہے. وجعل لهم اجلا, اور مقرر کر دیا ہے اللہ نے اس دوسرے لائف کے لیے اجلا, ایک فکس ٹائم, لا ریب فی, اور اس کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. فابت ظالمون, انکار کر دیا ہے ظالموں نے ہر ایک بات کے ماننے سے, الا کفورا, لیکن انکار نہیں کیا انہوں نے نہ ماننے سے, وہ ہر ایک بات سے انکار کر چکے لیکن نہ ماننے سے کہ میں نہ مانوں, رات والی بات ہے کہ میں نہ مانوں. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو میں نہ مانوں کا رٹ لگاتا رہتا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب جیسے بھی ان کو سمجھائے, انہوں نے تو ایک چیز کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ محمد جو بات کرے گا ہم کیا کہیں گے, میں نہ مانوں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہر بات کو کہیں گے نہ مانوں, البتہ یہ نہ مانوں کہنے کو نہ مانوں نہیں کہیں گے, یہ کہتے رہیں گے کہ نہ مانوں. فابا اکثر الناس الا کفورا, قل آپ کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اگر آپ لوگ اختیار رکھتے میرے پروردگار کے رحمت کے خزانوں اور ٹریجری کے, اذن لامسکتم, تو آپ لوگ اسے بند رکھ دیتے, خشیت الانفاق, تاکہ یہ پیسے ختم نہ ہو جائے. وکان الانسان قطورا, اللہ فرماتے ہیں انسان بہت بڑا بخیل بندہ ہے. اب اس آیت کا سابقہ سے تعلق کیا, سابقہ سے کہ اللہ کریم فرماتے دیکھو بدبختوں کو ان کا کام تو یہ ہے کہ میں نہ مانوں محمد کے کسی بات کو نہ مانوں صلی اللہ, لیکن اللہ کریم فرماتے میں نے نہ کبھی ان پر رزق کے دروازے بند کر دیے, نہ کوئی کبھی ان کے سانس کے آنے جانے کو رکوایا, نہ پانی پینے کے لیے میں نے کوئی رکاوٹ, نہ ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دی. As human being, I am giving them all that what they need, جو کچھ ان کی ضرورت ہو وہ میں انہیں دے دیتا ہوں, میں اس پر بخل نہیں کرتا. اور آپ انہیں بھی کہہ دیں, آپ انہیں بھی کہہ دیں کہ اگر خزانوں کا کنٹرول آپ کے پاس ہوتا تو آپ کیا کر جاتے, دشمن تو درکنار, دوست کو بھی کچھ نہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ دشمن تو درکنار, دشمن کو کیوں دیں, دوست کو بھی نہیں دیتے, کہہ دیتے ہیں دیتے ہیں. سفیر اب اس کو دے لیں 100 ڈالر دیں گے. قل آپ کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اگر آپ اختیار رکھتے میرے اللہ کی رحمت یعنی دولت کے خزانوں کے, اذ اللہ امسکتم, تو آپ ان سارے چیز کو بند کر دیتے. امساک کا معنی سیز کرنا, تو آپ اس کے سیز کر جاتے, خشیت الانفاق, اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. وکان الانسان قطورا, اور انسان بہت بڑا بخیل ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اس کا تعلق ہے, آپ ذرا واپس جائیں آیت نمبر 9 دیکھ لیا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, وہ معجزات کی ڈیمانڈ کرتے رہے, کیا کرتے رہے, معجزات کی ڈیمانڈ کرتے رہے, معجزات کی ڈیمانڈ کرتے رہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا, اور جب موسیٰ نے معجزات دکھائے تو پھر فرعونیوں کا کیا حشر ہو گیا جو ایمان نہیں لائے. ان کو تاریخ سے ذرا سبق لینی چاہیے, ان کو تاریخ سے سبق لینی چاہیے. ایک دوسرا, اس آیت نمبر 101 کا تعلق ہے بالکل پہلی والی دوسری والی آیت سے, سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل, میں نے موسیٰ کو کتاب بھی دے دی تھی, اور آج کے سبق میں کہ انہیں معجزات بھی دی تھی. تو اس آیت نمبر 101 کا تعلق آیت نمبر 2 سے, کہ موسیٰ کو میں نے کتاب بھی دے دی تھی اور موسیٰ کو میں نے معجزے بھی دیے, یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ ان کی اس قسم کی باتوں سے ہمت نہ ہاریں, حوصلہ نہ ہاریں, بی کمیٹڈ ٹو یور ابلیگیشن اینڈ فلفل یور ابلیگیشن یور ڈیوٹی, جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دیکھا. اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری. موسیٰ علیہ السلام وہ ڈٹے رہے, اور اس کا بھی اتنے حرامی سے مقابلہ تھا, وہ بھی کوئی چھوٹا حرامی تو نہیں تھا, وہ تو بہت بہت بڑا شیطان تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کیسے ڈٹے رہے. یعنی صبح ہو جاتی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز سے اور اشراق کی نماز سے اور عبادات سے اور وظائف سے فارغ ہو جاتے, تو اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ ہارون, وہ کہہ رہے تھے جی فارغ ہو گئے. اس نے کہا جی ہاں, اپنے اوراد وظائف اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اپنی نماز وہ پوری کر دی. میں کہا چل چلتے ہیں, بس ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. صبح 8 بجے فرعون اپنے دفتر پہنچ جاتا اور دوسرے یہ ہوتے, یہ بھی وہاں پہنچ جاتے. صحیح کو جب ان کو دیکھتے ہیں پھر آ گئے, پھر آ گئے. انہوں نے کہا ہاں کوئی نئی بات. تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہ بات شروع کر دیتے کہ دیکھیے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ ان کائنات کا خالق ہے, آپ جو اپنے زخم میں خود خدا بنے بیٹھے ہیں, آپ انسان ہیں, آپ ہی جو بنی اسرائیل کو ذلیل کر رہے ہیں, یہ آپ کا کوئی استحقاق نہیں بنتا. دے آر ایکول ٹو یو, وہ آپ کے مساوی حیثیت رکھتے ہیں, آپ ان کو ریلیز کر دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جائیں. تو اللہ کریم فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کمیٹڈ رہے. آپ بھی کمیٹڈ رہیں گے تو آپ کے نہ ماننے والوں کا حشر بھی ویسا ہوگا جس طرح فرعونیوں کا ہو. بازن میں آگئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور تحقیق ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, دے دیے تھے تسع آیاتٍ بَيِّنَاتٍ, نو معجزے بَيِّنَاتٍ ویزیبل, نو معجزے ویزیبل, نو معجزے ویزیبل. تو یہ نو کون سے ہیں؟ تو آپ ذرا چلے جائیں اس کے بعد سورہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. یہ جب موسیٰ علیہ السلام پہلی بار صحرا سینا سے ہو کے آ رہے تھے مصر, وادی شعیب سے لوٹ کے آ رہے تھے, صحرا سینا سے گزرتے ہوئے, بہت طویل سفر ہے, چھوٹی سفر نہیں ہے. وادی شعیب کہاں ہے چولی صاحب؟ جارڈن میں. صحرا سینا کہاں ہے؟ ایجپٹ میں. یہ ایجپٹ میں. تو موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ آ رہے تھے اور رات صحرا سینا سے گزر رہے تھے, صحرا سینا سے گزر رہے تھے. تو صحرا سینا میں جو شجر ہے اوسج, اوسج کا جو درخت ہے ابھی تک موجود ہے, تو اوسج کی جو چھوٹی سی جاڑی تھی اسی پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی, تو وہاں چلے گئے کیونکہ راستہ بھول گئے تھے. سارا میں تو راستے بھی نہیں ہوتے سارا میں. یہ بلوچستان میں آپ اگر مکران سائڈ پہ چلے جائیں, کوئی گیا ہے؟ ہاں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ وہ جو آپ اس میں یعنی وہ سارا میں چل پڑتے ہیں تو ساری گاڑی اپنے لیے راستہ خود نکالتے ہیں ریتوں کے اندر, اور وہ جو سخت گرمی میں وہ جب ریت اڑتا ہے صحیح ہے اور گاڑی جاتی ہے تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شپ جا رہا ہے سمندر میں. دور سے جو آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے شپ ہے. ہاں ہاں وہ لہر سے متی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے عصائے, یہ میرے عصا ہے سٹک ہے. کیا کرتے ہیں اسے؟ اتوکل علیہا, میں اسی پر ٹیک لگا کے چلتا رہتا ہوں. ٹیک لگانا چلتے ہوئے, اس کو ٹیک لگانا ہو کہتے ہیں. اتوکل علیہا, میں ٹیک لگا کے چلتا رہتا ہوں. واہشبیا علی غنمی, اور یہ لمبی عصا تھی بالکل اس طرح لمبی. واہشبیا علی غنمی, اور میں اپنے بھیڑوں کے لیے اپنے لیمب اور اپنے شیپ کے لیے اسی کے سہارے پتے گراتا ہوں ٹہنیوں سے. اس طرح خزان کے پتے تو آپ ٹہنی کو اس طرح ماریں تر تر تر تر تر آ جاتے ہیں. تو اس نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں. ولی فیا معارب اخرى, اور میرے لیے اسی میں دوسرے بھی بہت سارے کرشمے ہیں, بہت سارے کام لے لیتا ہوں اس آسوا سے. تو اللہ کریم نے فرمایا قال القها یا موسی, کہ پھینک دو اسے زمین پر او موسی. فالقاها, موسیٰ نے پھینک دیا. فاذا هي حیۃ تسعى, وہ ایک بڑا اژدہا اور پیتان بن کے دوڑنے لگا. پیتان بن کے, چھوٹا نہیں بہت بڑا پیتان بن کے دوڑنے لگا صحیح. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانی طبیعت ہے کہ سانپ سے ڈرتا ہے کیونکہ سانپ تو انسان پہ حملہ کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گیا, پیچھے ہٹ گیا کہ حملہ نہ کرے. یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے, اگر اس طرح بھی کر دیا سوالوں کرے گا تو بہت بڑی بلا ہے, پیتان بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیچھے ہٹے تو اللہ کریم نے فرمایا خذھا پکڑو. قال, اللہ کریم نے کہہ دیا خذھا پکڑو اس کو. ولا تخف, ڈرو نہ. سنعیدھا سیرتھا الاولی, میں واپس اسے اپنی حالت پہ لے آؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. جب اس طرح کرو تو پھر سٹک ہو. تو یہ اللہ کریم اسے ریہرسل کروا رہا تھا, ریہرسل. ادر وائز تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فرعون کے پاس جا پہنچے اور وہاں اللہ کے لیے ہم ساز پھینک دے اور وہ پھینک دیتے اور پیتان بن جاتا اور یہ پیچھے ہٹتا. تو فرعون کہہ دے اچھا خود اس سے ڈرتے ہیں اور مجھے اوپر چھوڑتے ہیں, تو اللہ کریم نے اس کی ریئرسل کروائی صحیح کیا, کو کچھ نہیں کہے گا. قال خذا پکڑو اس کو ولا تخف اور ڈرونا, سنعيدها سيرتها الاولى, ہم اسے واپس لے آئیں گے اس کے اصل طبیعت پر. وضمم يدك الى جناحك, اور آپ اپنے دیکھیے وضمم يدك, اور آپ اپنا ہاتھ لگائیں الى جناحك, اپنے پہلو کے ساتھ, اپنے پہلو کے ساتھ یا اپنے بغل کے اندر, اور پھر نکالیں. تخرج بیضاء, وہ چمکیلا نکل آئے گا, اور اس طرح چمکیلا جس طرح یہ سورج کے ریزز ہوتے ہیں اس طرح ریزز ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے صحیح. تو یہ ہو گئے دو معجزے, یہ ہو گئے دو معجزے, ایک عصا سے پیتان بننا اور دوسرا ید بیضاء, اسے کہتے ہیں کیا ید بیضاء. بقیت نمبر 130 پہ چلے جائیں. وَلَقَدَا خَزْنَا آلَ فِرْغَوْنَا بِالسِّنِينَا, اور ہم نے گرفت میں لے رکھا تھا آل فرعون کو, بسنینا قحط سے, کیسے گرفت میں قحط سے. ونقص من الثمرات, اور ان کے باغات کے نقصان سے, لعلهم يذكرون, تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. لیکن نہیں, جس آدمی کا ضمیر مردہ ہوتا ہے اسے تکلیف سے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے ذرا خدا کی جانب توجہ کرنی, کہ جو کچھ آ رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے میرے اوپر یہ مصیبت میری گندگی کی وجہ سے, تو کیوں نہ میں یہ راستہ چھوڑ کر اس جانب چلا جاؤں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, اور جب بھی ان کو کوئی فراخی مل جاتی رزق کی, فصل اچھا ہو جاتا, مال مل جاتا, تجارت میں فائدہ ہو جاتا, قَالُوا, تو وہ کہہ دیتے, لنا حاضر, تو ہمارا استحقاق تھا. ایسی سائنٹیفک انداز سے فلو چلائی تھی, اور ایسے سائنٹیفک سیڈ ہم نے پتہ نہیں کہاں ڈیولپ کر دیا, اور ایسے بہترین قسم کا فرٹیلائزر ہم نے ڈال دیا, اور انسیکٹیسائیڈ ہم نے وہ انتظام کر, لنا حاضی, یہ ہمارا استحقاق تھا کہ فصل اس طرح. قالوا لنا حاضی وان تصبهم سیئت, اور اگر انہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے, یطیروا بموسیٰ ومن معہ, تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دیتے, آپ بدبخت جب سے آئے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو. بدفالی اسے کہتے ہیں, بدفالی کیا کہتے ہیں, بدفالی کہ بدفالی کرتے تھے. الا انما طائرهم عند الله, خبردار ان کے بدفالی, یہ اللہ کے علم میں, ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی میجارٹی کو علم نہیں ہے, احساس نہیں ہوتا. وقالوا, اور انہوں نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے, ماما تاتنا به من آیۃ, ماما اگر آپ لے آئیں, من آیۃ مل آیت, کوئی سا معجزہ بھی, لتسحرنا بیا, کہ ہمیں مسحور کر کے اپنا تابع بنا دیں, فما نحن لك بمؤمنین, ہم آپ کو ماننے والے نہیں. آپ جو بھی کریں کرنے چاہیں, موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو کچھ بھی آپ کریں ہم آپ کو ماننے والے نہیں, چاہے آپ راحت لے آئیں یا مصیبت لے, معجزات دکھائیں یا کرشمے دکھائیں, ہم نے آپ پر ایمان نہیں لانا. تو اللہ کریم نے فرمایا, فارسلنا علیہ طوفان, ہم نے بھجوا دیا ان پہ ٹورنیڈو, والجرادا, والجرادا, اور بھجوا دیے ان کے اوپر الجرادا, ٹڈی دل, ٹڈی دل جو وہ سارے اس کو کھا جاتے ہیں فصل والے, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, کیا کہتے ہیں ٹڈیاں, والجرادا لوکس, والجرادا والکملا, والکملا اور جوئیں, یہ ہوتے بالوں میں جو ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو, جو کہتے ہیں, ہاں لائس, لائس, والکملا اور لائسز, والدفادع اور فراگز, ان کے گھروں میں گر اٹھے رہتے ہیں ان قسم کی چیزوں سے, والدما اور خون, ان کا کانا وہ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے, آیات مفصلات, اور اللہ کریم فرماتی یہ ساری کی ساری مصیبتیں میں ایک ساتھ نہیں رہا, ایک لے آتا, جب وہ تنگ ہو جاتے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے, خدا کے لیے یہ کیا مصیبت ہے, ہم ایمان لاتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ کی بات, تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے خدا عمدہ شاید یہ انسان بن رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر جاتے وہ ختم ہو جاتے, پھر اس قسم کی حرامی ہوتی جس طرح ہوتے, تو پھر دوسرا, تو پھر دوڑ کے آتے, یہ آگے آ رہا ہے. فاستكبروا, تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے کو بڑا جانا, وکانوا قوما مجرمین, وہ مجرم قوم تھا, ولما وقع عليهم الرجز, اور جب بھی ان کے اوپر کوئی سا عذاب آیا, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک, وہ دوڑ کے آتے کہ او موسیٰ مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے, بما عہد عندک, وہ نجات جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا, لئن کشفت عنا الرجز, اگر آپ نے ہمیں چھڑایا اس عذاب سے, لنؤمنن لک, تو ہم آپ کی تصدیق کر جائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور آپ کے قوم کو ریلیز کر جائیں گے, ان کو بگاڑ سے چھٹکارا مل جائے گا. فلما کشفنا عنهم الرجس الى اجل اور جب بھی ہم نے ان سے عذاب اٹھایا ایک فکس ٹائم تک ہم بالغو جس ٹائم تک وہ پہنچنے والے تھے عذاب تو وہ پھر وہ اپنے کیے گئے وعدے کو توڑ ڈالتے فانتقمنا منهم اللہ کریم فرماتے وہ میرے ساتھ جوک کرتے رہے میں نے بھی ان سے انتقام لے لیا فانتقمنا منهم ہم نے ان سے انتقام لے لیا فاغرقناهم في اليم میں نے انہیں ڈبویا بحر احمر میں بأنهم كذبوا بآياتنا اس لیے کہ وہ ہمارے آیات کی تکذیب کرتے رہے وكانوا عنها غافلين اور وہ they were not having any care regarding my ayat تو یہاں پانچ ذکر ہیں ارسلنا عليهم الطوفان مجھے دیکھیں طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم تو پانچ اور دو سات اب دو اور بھی کہیں دو اور بھی ہیں تاکہ نو کی عادت پوری ہو جائے وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه موسى علیہ السلام نے کہہ دیا ہو میرے رب انك اتيت فرعون آپ دے چکے فرعون کو وملئه اس کو قوم کو زینتا دنیاوی زیب و زینت حکومت واموالا اور ڈھیر سارے اموال فی الحیات دنیا اس دنیاوی زندگی میں ربنا و ہمارے پروردگار لیضلوا عن سبیلک اگر یہ حکومت اور دولت ان کے ساتھ ہو تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا اطمئن اموالہم خدا وندہ ان کے گولڈ اور سلور کو ٹیکری بنا دے پتھر بنا دے ربنا اطمئن اموالہم ان کے خزانوں کو آپ پتھر بنا دیں ربنا اطمئن اموالہم ان کے خزانوں کو آپ پتھر بنا دیں یہ ایک معجزہ پتھر بن گئے صبح وہ اٹھ گئے اور یہ کیا ہے ربنا اطمئن کنکریاں پڑیں ربنا اطمئن اموالہم واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر سیل لگا دیں موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تک آ گئے تھے پیغمبر یہ دعا تب کرتا ہے حالانکہ وہ نہیں کہتا کہ ہدایت کے دروازے بند ہوں لیکن جب وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وشدد علی قلوبہم دلوں پر سیل لگا دے تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے وشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر سیل لگا دے فلا یؤمنو تاکہ ایمان نہ لا سکے حتی یروا العذاب العلیم تا آکے وہ دردناک عذاب کو ذرا چکھ لیں قال قد اجیبت دعوتکما اللہ کریم نے فرمایا آپ دونوں بھائیوں کے دعوت کو اور دونوں دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے تو اللہ کریم نے کہہ دیا آپ دونوں کی دعا کو قبول کیا گیا اس لیے کہ جب موسیٰ دعا کرتے تو موسیٰ ہارون علیہ السلام اس کو کھڑے رہتے آمین اوکے کیونکہ دو ہی تو تھے دونوں بھائی تھے اتنی بڑی قوت سے ٹکر لیے ہوئے تھے اتنی بڑی قوت اور ہارون علیہ السلام بڑے صوفی مزاج قسم کے آدمی تھے بڑے بردبار موسیٰ علیہ السلام تو بڑے وہ تو جھپٹ پڑتے صحیح اور فرعون سے تو وہ بالکل نہ ڈرتے تھے اس کے تو گھر میں پلے پلے صحیح اس کی تو سارے کرتوت اس کے یاد تھے تو وہ جب جاتے تو موسیٰ علیہ السلام ایک تقریر جاڑ لیتے موسیٰ فرعون کے سامنے صحیح اور فرعون کے ساتھ تو ڈھیر سارے سپاہی اور آرمی اور کیبنٹ اور وزیر اور مشیر اور پتہ نہیں کیا کچھ خباستیں بیٹھی رہتی اور موسیٰ علیہ السلام تقریر جاڑ لیتے تو اگر ایک آدمی تقریر جاڑے اور کوئی ایک بھی اس کا ساتھی نہ ہو تو بات ذرا بے اثر ہو جاتی ہے کوئی ایک تو کم از کم ہونا چاہیے تو ہارون علیہ السلام ساتھ کھڑے رہتے تو جب موسیٰ علیہ السلام تقریر ختم کر کے کہہ دیتے کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تقریب تو ہارون علیہ السلام فوراً ایک قدم آگے آ جاتے اور کہہ دیتے کہ میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو ماننا ہوگا ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا صحیح تو باقی لوگوں کو کچھ قوت نہ ہوتی کہ وہ کچھ ریئیکشن دکھائیں یہ ہارون علیہ السلام بڑے مزے کے آدمی تھے صحیح اور جب موسیٰ علیہ السلام اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ فوراً سارے کھڑے ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کہ ربنا اطمئن اموالہم تو وہ لمبی آواز سے آمین واشدد علی قلوبہم کہ آمین تو اللہ کریم نے دونوں کو خوش کر دیا کہ میں نے دونوں کو دعا قبول کر دیا الحمدللہ رب العالمین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ تَحْقِيقَ آتَيْنَا دے دیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نو معجزے کرسٹل کلیئر مین ویزیبل معجزے تِسْعَ آيَاتٍ نو معجزے بَيِّنَاتٍ ویزیبل کلیئر فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آپ پوچھ لے بنی اسرائیل سے جاؤں جب وہ آ گئے بنی اسرائیل کے پاس فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحوراً انی لاظنک یا موسیٰ مسحوراً میں گمان کرتا ہوں آپ کے اوپر او موسیٰ مسحوراً کے آپ پہ جادو کیا گیا ہے. اور مسحور کا لفظ یہ مجنون کے معنی میں استعمال. کہ او موسیٰ میرا تو خیال ہے کہ آپ مجنون تھے. فقال له فرعون سے کہہ دیا فرعون نے انی لأظنک کہ میں خیال کرتا ہوں آپ کے حوالے سے یا موسیٰ او موسیٰ مسحوراً کہ آپ مجنون اور کریزی آدمی ہیں. اب پاگل ہیں. قال لقد علمت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا لقد علمت آپ کو تو پتا ہے ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ما انزل هؤلاء کے نازل نہیں کیا هؤلاء ان نو معجزوں کو الا رب السماوات والارض مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصائر. یہ عبرتیں ہیں بصائر, یہ عبرتیں ہیں بصائر, بصیرہ کا جمع ہے. اور بصیرہ اس عبرت کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی پروڈنٹ ہو تو فوراً اس سے نتیجہ لے لیتا. لقد علمت آپ جانتے مان ذرا ہاؤ لائے کہ نازل نہیں کیا علم و جزات کو الا رب السماوات مگر آسمان اور زمین کے رب نے بصائرہ یہ عبرتیں و انی لأظنک اور میں خیال کرتا ہوں آپ کے اوپر بلکہ یقین کرتا ہوں آپ کے حوالے سے او فرعون مصبورا کہ آپ کے ہلاک کا فیصلہ کیا گیا. اور دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل گردے کی بات تھی کہ اتنے بہت بڑے حکمران کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا. اس نے کہہ دیا کہ موسیٰ میرا خیال ہے کہ آپ مجنون ہیں. اب پاگل تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا تو یقین ہے کہ آپ کے تو ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور میں یقین کرتا ہوں آپ کے حوالے سے یا فرعون او فرعون مصبورا کہ آپ کا فیصلہ ہلاک کیا گیا ہے. فاراد ان یستفزم من الارض فارادا ارادہ کر دیا فرعون نے منصوبہ بنا دیا ان یستفزم کہ انہیں بگا کے نکالے من الارض مصر کی سرزمین سے فاغ رکھنا ہو تو غرق کر دیا ہم نے فرعون کو ومن معہ ان سارے لوگوں کو جو فرعون کے ساتھ تھے جمیعاً سارے کے ساتھ. وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اور کہہ دیا ہم نے فرعون کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض کہ آپ رہائش اختیار کرو مصر کی سرزمین میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آ جائے گا وَعْدُ الْآخِرَةِ آخرت والا وعدہ جئنا بكم لفیفاً تو لے آئیں گے ہم آپ کو اور آل فرعون کو لفیفاً ایک ساتھ. کیونکہ وہاں تو امت دعوت کو آواز دی جائے گی امت اجابت کو نہیں. قیامت کے دن جو آوازیں لگائی جائیں گی وہ امت دعوت کی آوازیں ہوں گی. جب اللہ کریم فرمائے گا یا امت نوح تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان اور کافر سارے مراد ہوں گے. جب اللہ فرمائیں گے یا امت ابراہیم تو وہ لوگ جو ابراہیم پہ ایمان لائے اور وہ جو اس کے میسج کو ریجیکٹ کر گئے تھے تو ان سارے وہ سارے مراد ہوں. یا امت موسیٰ تو فرعون اور اس کی قوم اور بنی اسرائیل سارے مراد ہوں گے کیونکہ موسیٰ ان سب کے پیغمبر. تو اسے کہتے ہیں امت دعوت. کیا کہتے ہیں؟ امت دعوت. اور جو میسج پہ لبیک کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں امت اجابت. انہیں کیا کہتے ہیں؟ امت اجابت. آج کی دنیا میں حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا کے سارے انسان تاروز قیامت یہ حضور کی امت ہے. کون سی امت؟ امت دعوت. بس یہ ٹرم یاد رکھیں کہ یہ حضور کی امت ہے. کون سی امت؟ امت دعوت. اور جن کو اللہ نے کلمہ کہنے کی توفیق دے دی ہم اور آپ جیسے تو انہیں کہتے ہیں امت اجابت کہ انہوں نے لبیک کہہ دی. تو وہاں جو جئنا بکم لفیفہ لفافہ تو آپ جانتے ہیں فولڈ کرنا فولڈ کرنا اور فولڈ کرنے میں ایک ساتھ ہونے کا تصور ہوتا ہے صحیح. تو وہ جئنا بکم لطیفہ جب آخرت والا وعدہ آ جائے تو میں آپ کو او بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کو ایک ساتھ اٹھا کے لے آؤں. جب میں آواز کروں گا کہ یا امت موسیٰ تو آپ اور اہل فرعون سائے آئیں. وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور کہہ دیا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض کہ آپ رہائش اختیار کرو الارض مصر کی سرزمین میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آ جائے آخرت والا وعدہ جئنا بكم تو لے آئیں گے ہم آپ سب کو لفیفاً ایک ساتھ اکٹھے ایک ساتھ اکٹھے. اچھا اور اکٹھے لے آئیں گے اور بعد میں اللہ کریم کہہ دے گا کہ جنہوں نے ہاں کہہ دیا تھا وہ اس طرف اور جنہوں نے نہ کہہ دیا تھا وہ اس طرف. دیکھ لیے آیت نمبر 48 پر چلے جائیں تاکہ ذرا کنسپٹ کلیئر ہو. وَيَقُولُونَ اور یہ کافر کہتے ہیں متا ہاذا الوعد جب یہ وعدہ صادق ہو. یہ جو پیغمبر ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یہ وعدہ کب صادق ہو جائے گا؟ وَيَقُولُونَ, یہ کافر کہتے ہیں, متا هذا الوعد, کہ کب ہوگا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں, ما ينظرون الا صيحة واحدة, ما ينظرون, وہ انتظار نہیں کرتے, الا صيحة واحدة, مگر ایک ہی بلو کے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو پوچھتے ہیں وہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ جاب نہیں میرے لیے, بس مسئلہ ہے اس کے فکسڈ ٹائم کا, اور جب فکسڈ ٹائم آ جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں صيحة واحدة, دیٹ از اونلی اے سنگل بلو, صحیح, کہ ایک ہی نفع, وہ کوئی مشکل جاب نہیں. ما ينظرون, وہ نہیں دیکھتے رہے, وہ نہیں انتظار کرتے, الا صيحة واحدة, مگر ایک ہی بلو کے, تاخذون, جو بلو اور جو پونک ان کو اپنے لپیٹ میں اور گرت میں لے لے گا, وهم يخصمون, وهم يخصمون, اور یہ دنیا میں لگے رہیں گے ٹرانزیکشنز کرنے میں, سارے لوگ اپنے جھگڑوں میں مصروف ہوں گے, اپنے جھگڑے, یہ ٹرانزیکشنز کو اللہ کریم نے خصومت کے دیا, کیونکہ وہ بیس ہوتا ہے خصومت کا, وہ جھگڑوں کا, دنیا میں جتنے سارے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو کس چیز سے؟ ٹرانزیکشن سے. کس سے؟ ٹرانزیکشن سے, کہتے ہیں زن زر اور زمین سے, اور یہ تینوں چیزیں ٹرانزیکشن والی ہیں, یہ تینوں چیزیں ٹرانزیکشن والی ہیں, صحیح ہے, اور انہی ٹرانزیکشن کے اساس پر لوگوں کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے اللہ کریم نے اسی کے نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ٹرانزیکشن جزیے کے اساس پر یہ لڑتے جھگڑتے ہیں, جب قیامت آئے گی اس طرح بھی اس وقت بھی یہ لڑتے جھگڑتے ہوں گے, یہ اسٹاک والے اسٹاک میں لگے رہیں گے, شیئر والے شیئر میں لگے رہیں گے, بینک والے بینک میں لگے رہیں گے, اسٹوروں والے اسٹور میں لگے رہیں گے, جاب والے جاب میں لگے رہیں گے, سارے معاملات روان دوان ہوں گے کہ وہ سنگل بلو آ جائے گی, all of a sudden everything is gone. بس میں آ رہی, ما ينظرون الا صيحة واحدة, یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی سنگل بلو کے, تاخذون, جو ان کو اپنے گرفت میں لے لے گا, وهم يقسمون, اور یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں مصروف ہوں گے, یعنی بزنس کرتے رہیں, اپنے ڈیلی بزنس میں اور روٹین بزنس میں مصروف ہوں گے, تو جب بلو آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ فلا يستطيعون, ان کا بس نہیں چلے گا, توصیتاً, کہ کسی کو ول کر جائے, کوئی بات کہہ دے, جہاں پر ہیں تو ان کا یہ بھی بس نہیں چلے گا کہ کسی سے یہ کہہ دے کہ ہمارے گھر میں یہ اطلاع دینے کہ اس کا بیڑا وہاں غرق, صحیح, کیونکہ جو جس کو کہہ رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق, صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ ول نہیں کر سکے گا کہ ہمارے گھر میں کہہ دے کہ اس کا بیڑا وہاں غرق, نہیں, اس کا بھی غرق ہو رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے. فلا يستطيعون, اللہ ایسی کلیئر کلیئر باتیں کرتے ہیں, کیوں چودھری فاضل صاحب, صحیح, بے دل کو لگتی ہے کہ نہیں؟ فلا يستطيعون توصیتا, ان کا بس نہیں چلے گا کسی کو بات بتانے کا, وصیت کرنے کا, ولا الى عالم, اور نہ وہ اپنے گھر یرجعون لوٹ سکیں گے, وہ واپس بھی نہیں آ سکیں گے, جو ڈاؤن ٹاؤن میں ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن, جو گرینڈا ہلز میں, ہاں وہ گرینڈا ہلز میں, اور جو لاس ویگس کے کسینوں کے اندر ہے ان کا بیڑا وہاں پر, جو جہاں ہے وہاں پر, صحیح. فلا يستطيعون توصیتا, ان کا بس نہیں چلے گا توصیتا, کسی کو بات بتانے کا, ولا الى عالم, اور نہ وہ اپنے فیملی کے پاس یرجعون لوٹ سکیں گے, ونفخ في الصور, اب یہ تو فرسٹ بلو ہے, یہ کیا ہے؟ فرسٹ بلو, اب یہ دوسرا بلو, اس سے تو دنیا ختم ہو گئی فرسٹ بلو سے. ونفخ في الصور, اور پھونک دیا جائے گا, ایک دوسرا بلو مارا جائے گا, في الصور, ہارن کے اندر یا ٹرمپٹ کے اندر, ٹرمپٹ وہ بانسری کی طرح لاؤڈ سپیکر ہے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل کیا کہے گا, جب دوسری بلو ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام وہ کیا کہے گا, اس کے الفاظ حضور نے نقل کیے, اس کے الفاظ حضور نے نقل کیے ہیں کہ ایوہ العظام النخرا والاجسام البالیا واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ لموا الى ارض الرحمن, ایوہ العظام النخرا, او بوسیدہ ہڈیوں, ایوہ العظام النخرا, او بوسیدہ ہڈیوں, واللحوم المتمزقہ, اور وہ گوشت اور پوز جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں, ولو سال المتفرقہ, اور وہ جوڑ جائنٹس جو ایک دوسرے سے جدا ہو چکے, دیکھیے ہڈیوں کو آواز دے رہا ہے, جوڑوں کو آواز دے رہا ہے, گوشت اور پوس کو آواز دے رہا ہے, ایوہ العظام النخرہ, ایوہ العظام النخرہ, او بوسیدہ ہڈیوں, واللحوم المتمزقہ اور او گوشت اور پوست جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں, والاجساد البالیہ اور وہ قد و قامت جو اپنی شکل ختم کر چکے نہیں رہا وہ قد و قامت, والاوصال المتفرقہ اور وہ جائنٹس اور وہ جوڑ جو ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں, علم الہ عرض الرحمن دوڑ کے آئیے اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی, علم الہ عرض الرحمن دوڑ کے آئیے اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی. تو بھائی یہاں پہ آواز لگائی جائے کہ ایف بی آئی کی جانب سے لیٹر آیا ہے صحیح, یا آئی آر ایس کا لیٹر آیا ہے صحیح, ایف بی آئی کا آیا ہے تو کرمینل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آئی آر ایس کا آیا ہے تو مالیات میں خیانت کرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہ ان کے ہاں پیشی ہے اور یہاں تو ان سے ڈھیر سارے حقائق آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو کوئی حقیقت. تو حضرت اسرافیل کہیں گے کہ ہلمو الہ عرض الرحمن, آئیے رحمان کے سامنے پیشی ہے آپ لوگوں کی, رحمان کے سامنے پیشی ہے آپ لوگوں کی. ونفخ فی الصور اور بلو مارا جائے گا فی الصور ٹرمپٹ اور لاؤڈ سپیکر کے اندر, فیضان تو آلہ پہ سڈن فوراً ایٹ دا مومنٹ, فیضان مینس ایٹ دا مومنٹ, آنکھ جپک میں فیضان آلہ پہ سڈن ایٹ دا مومنٹ, ہم یہ سارے لوگ من الاجداس, اجداس یہ جمع ہے جدس کا اور جدس کا معنی ہے قبر یا وہ حصہ زمین کا جس کے نیچے اس کے ریزے رکھے ہیں اور ریزے پڑے ہوئے ہیں, فیضاهم من الاجداس تو اپنے قبروں سے الى ربهم اپنے پروردگار کے جانب, ینسلونا نکل کے جلدی جلدی دوڑتے رہیں گے, کیونکہ اسرافیل کی آواز میں دیکھیے اسرافیل کی آواز میں علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقناطیسی اثر ہے لیکن وہ بلو اتنا تیز ہے, فریکوینسی اتنی زبردست ہائی فریکوینسی, والیوم اس کا اتنا تیز ہے کہ قبر سے نکلتے ہی آدمی حیران ہو جائے گا کہ آواز اس طرف سے ہے, اس طرف سے ہے, دائیں سے ہے, بائیں سے ہے, نیچے سے ہے یا اوپر سے ہے. حدیث میں آیا ہے کہ چھ کے چھ جہت اور ڈائریکشن سے اسرافیل کی آواز ایک ہی فریکوینسی سے آتی رہتی ہے. یس پتہ نہیں کون سا ایمپلیفائر لگا دیا ہے, صحیح, تو چھ کے چھ جانب سے, تو جب آواز یعنی بلاوا آ گیا بھائی جمع ہو جاؤ ادھر آؤ, اور یہ ادھر آؤ والی آواز چاروں طرف سے آپ کو برابر محسوس ہو رہی ہے, تو آپ کبھی یہاں دو چار قدم, ان نہیں آواز تو اس طرف سے آ رہی ہے, اس طرف دو چار قدم, یہ تو فرنٹ سے آ رہی ہے, اس طرف دو چار قدم, صحیح. یعنی بنیادی پوزیشن لوگوں کی ہوگی کنفیوژن کی, کس کی کنفیوژن کی, کنفیوژن ان اے سینس کہ کبھی دو چار قدم اس طرف دوڑ, کبھی پیچھے دوڑ, کبھی دائیں دوڑ, کبھی بائیں. پتنگ کو آپ نے دیکھا ہے, پتنگ جانتے ہیں نہیں, کائٹ نہیں بھائی, فلائی پتنگ, کائٹ نہیں, کائٹ دوڑاتے رہتے ہیں تو یہ نہیں فلائی, وہ پتنگیں نہیں ہوتے, کیا کہتے ہیں پروانے, یہ پروانے جو پھولوں پہ ہوتے ہیں, صحیح. تو آپ نے اس کے مومنٹس کو دیکھا ہے, اس کا ڈائریکشن نہیں ہوتا, اس کا پتنگ کو آپ نے دیکھا ہے کبھی, مشاہدہ کیا کہ نہیں, ہاں بورا نہیں بھائی, میں پتنگ کی بات کر رہا ہوں جس کے پر ہوتے ہیں, صحیح. تو وہ جو پتنگ ہوتا ہے, پتنگ وہ جو خوبصورت رنگ برنگے ہوتے ہیں, صحیح, تتلی, وہ یہ دیٹ دی پراپر ورڈ, وہ جو تتلی ہے تو وہ تتلی اس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی, آپ نے کہیں اس کو محسوس کیا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا, وہ اس طرح کرتا ہے, دیکھ لیا ہے. تو یہی انسان قبروں سے نکل کر اللہ کریم فرماتے تتلیوں کی طرح اس طرح حرکات کرتے رہیں گے, صحیح. اور لیٹ نا جب ان کو محسوس ہوگا کہ بھائی یہ آواز اس طرف سے اور بلاوا اس طرف ہے, تو پھر یہ ٹڈی دل جو ہوتے ہیں, ٹڈی دل کی سمت معلوم ہوتی ہے, وہ ایک سمت پہ جاتے ہیں, وہ جو طوفانی ٹڈی دل آتے ہیں وہ ایک سمت پہ جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس حالت کو دو ٹائٹل دیے, ایک تتلی والا ٹائٹل اور دوسرا ٹڈی دل والا ٹائٹل, کہ ابتدائی حیثیت ان کی ہوگی تتلیوں جیسی, کنفیوز ہوں گے اس طرح, مومنٹ کبھی آگے کبھی پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے, صحیح. اور لیٹر آن ان کی جو حرکت ہو جائے گی وہ ایک ڈائریکشن میں ہو جائے گی میدان حشر. آپ ذرا نکالیں سورہ القارعہ, القارعہ یہ قیامت کا ایک دوسرا ٹائٹل ہے, یہ قیامت کا ایک دوسرا ٹائٹل, قرعہ کا معنی ہے کٹکٹانا, قرعہ کا معنی دروازہ کٹکٹانا. اللہ کریم نے قیامت کو قارعہ نام دے دیا کہ یہ دل و دماغ کو کٹکٹاتی رہے, دروازہ نہیں, ہر ایک انسان کے انڈیویجول کے دل دماغ کو کٹکٹاتے رہے. القارعہ تو کٹکٹانے والے, مل قارعہ, اور آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے, وما ادراک اور کس نے آپ کو سمجھا دیا ہے بل قارعہ کے قارعہ کتنی عظیم چیز ہے یوم یکون الناس کل فراش المبسوس اسی دن جب سارے انسان قبروں سے اٹھ کر کل فراش المبسوس منتشر تتلیوں کے طرح کنفیوز پرواز کرتے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں تتلیوں کی طرح کنفیوز ہوں گے. تو یہاں یہ فرسٹ حالت ہے, یہ بنیادی حالت ہے. سورہ القمر نکالیں, ابتدا سے دیکھیں کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. ابتدا ایسے اقتربت الساعۃ قیامت بڑے قریب آ پہنچی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے, چودھویں کی چاند وہ سپیس میں اپنی مکمل جوبن پہ تھی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیا تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو اس طرح اشارہ کر دیا تو وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا, اس طرف اور اس طرف, ایک بیت اللہ کے ایک سائڈ پر دوسرا دوسرے سائڈ پر, ایک بیت اللہ کے اس سائڈ پر اور فلکیات کے ہسٹری میں آپ اگر دیکھیں گے تو صدی عیسوی کے حوالے سے ساتویں صدی کے حوالے سے فلکیات والے صحیح. تو اللہ کریم فرماتے کہ انشقاق القمر یہ چاند کا دو حصوں میں بٹ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے. تو ابھی قیامت بڑی قریب ہے, اقتربت الساعۃ قریب ہو گئی ہے قیامت, وانشق القمر اور چاند کا شق ہو گیا ہے, وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑوں میں شق ہوگی. وَإِن يَرَوْا آیَةً تو معجزہ, اب یہ معجزہ, لیکن وہ منکرین ابو جہل اینڈ کمپنی پھر بھی ایمان نہیں لائے. ڈھیر سارے لوگوں نے ایمان لایا لیکن جو معاند تھے وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے پلے تو بات پڑ گئی. وَإِن يَرَوْا آیَةً اگر یہ لوگ مشاہدہ کریں آیَةً کسی بھی معجزے کا یعرضوا تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں, وَيَقُولُوا اور وہ کہہ دیتے ہیں ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے سحر مستمر بڑا پکا جادو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد کا جادو بڑا پختہ جادو. وَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلا دیا ہے, وَاتَّبَعُوا آوَاهُمْ یہ فالو کر چکے ہیں اپنے خواہشات اور اپنے ڈیزائر کو, وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر ایک امر اور ہر ایک کام اور ہر ایک واقعہ اور ایونٹ مُسْتَقِرٌ وہ اللہ کے ہاں ایک خاص وقت پہ آنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ اب اللہ کریم فرماتے کہ میرے نبی معجزات جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ مانگا کریں, معجزات جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نہ مانگا کریں, اگر میں دے دوں معجزات پھر ان کی ہلاکت آ جائے, اگر انہوں نے انسان بننا ہے تو میں نے قرآن کریم کے اندر اتنے حقائق لاکھوں حقائق بیان کر دیے ہیں کہ انسان بننے کے لیے وہ کافی. صحیح. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور ان کے پاس آ گیا ہے مِنَ الْأَنْبَاءِ انبا کا مان نیوز, انبا کا مان نیوز کہ ان کے پاس تو پہنچ چکے بہت بڑی خبریں, معافی اس انداز کے خبریں پہ مزدجر کہ اسی کے اندر نصیحت کا مکمل سامان موجود ہے, حکمت بالغت وہ ایسی حکمت اور ایسی وزڈم بالغت کے پروڈنٹ آدمی کو مقصد تک پہنچا دیتی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تو ایسی حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے کہ اگر آدمی کا عقل کام کرتا ہو تو وہ آدمی کو پکڑ کر اپنے مقصد تک پہنچا دے گی. حکمت بالغت وہ ایسی وزڈم بالغت جو پہنچانے والی ہے مقصد سے, فما تغن النذر لیکن اس قسم کے لوگوں کو فما تغن النذر ڈرانا اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. فتول عنہم لہذا فتول عنہم لیو دے ملون, تول عنہم مین منہ موڑیے ان سے, مین لیو دے ملون چھوڑے ان, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ چھوڑے ان کو, يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اس دن تک يَدْعُ الدَّاعِ جب پکارنے والا پکارے گا, إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ایک ایسے معاملے کی طرف جو ان کے لیے ڈس لائک ہو, اکاؤنٹیبلٹی ان کی ڈس لائک چیز ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لیو دیم الون انٹل کہ پکارنے والا یعنی اسرافیل انہیں پکارے ایک ایسے معاملے کی طرف جو ان کا لائک جو نہیں ہے ڈس لائک. خشعن ابصارہم مجھے دیکھیے, خشعن ابصارہم ان کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں, جب اسرافیل کا بلو آ جائے گا ان کی آنکھیں ہکی بکی رہ جائیں. خوشاً ابصارهم حقی بکی رہ جائیں گے ان کے آنکھیں, یخرجون من الاجداث یہ نکل جائیں گے من الاجداث اپنی قبروں سے, کأنہم جراد منتشر جس طرح ٹڈی دل کے وہ سیل ہوتے ہیں, جس طرح ٹڈی دل کے سیل ہوتے ہیں. تو ایک ڈائریکشن میں روانہ ہو تو واپس سورہ یاسین پر, وَنُفِقَ فِي الصُّورِ اور بلو مارا جائے گا, آواز لگائی جائے گی اس لاؤڈ سپیکر میں, فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ ایٹ دا مومنٹ سارے لوگ مِنَ الْأَجْدَاثِ اپنی قبروں سے, لَا رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی جانب, یَنْسِلُونَ نکل کر دوڑتے رہیں گے, قَالُوا اور وہ کہتے رہیں گے, یا ویلنا ہائے, یا ویلنا او ہائے, ہلاک ہلاک ہو گئے, یا ویلنا ہائے ہلاک, یا ویلنا یہ ہے وہ شیء النکر کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ڈس لائک ہے. تو جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا ریئیکشن, قالوا یا ویلنا وہ کہ جائیں گے, یا ویلنا ہائے افسوس, او ہماری ہلاکت, من بعثنا بمرقدنا کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے آرام گاہوں سے. اب کافر کیوں اپنی قبر کو آرام گاہ کہتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ دو بلوز کے درمیان جو 40 سال کی مدت گزرتی ہے اس میں عذاب قبر نہیں ہو. یہ جو دو بلوز کے درمیان فرسٹ بلو اور سیکنڈ بلو مدت ہوگی درمیانی 40 ایئر, تو اس 40 ایئر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا, تو اس لیے انہوں نے اس کو مرقد کیا. حالانکہ کافر کے لیے تو قبر میں آرام نہیں ہوتا. وہ عذاب القبر حق للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین, عقائد کا مسئلہ ہے کہ عذاب قبر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے سارے کافروں کے لیے اور تھوڑے بہت گناہگار مسلمانوں کے. یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہگار مسلمان کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر دے. That is depend on the will of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح ذہن میں بات آ رہی. اور اگر کوئی مسلمان وہ قبر میں عذاب کی حالت میں تو آپ تلاوت کریں, ثواب بخش دیں, اس کو چھٹکارا مل جائے گا. دعا کریں, چھٹکارا مل جائے گا. روزہ رکھیں, چھٹکارا مل جائے گا. صدقہ کریں, چھٹکارا مل جائے گا. مسجد بنائیں, خدا میرے والدین پہ, خدا وندہ میرے آبا و اجداد پہ رکھ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ ایصال ثواب کے لیے کوئی عبادت کر صدقہ کرتے ہیں, کسی کو روٹی کھلاتے ہیں, فہم نمو تو دعا کرنے میں تعمیم کیجیے, اپنی دعا کو جنرل بنائے. جنرل مین آپ اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو کہہ دیں کہ خداوندہ میرے والد صاحب پہ رحم فرمائے جو وفات پا چکے ہیں, اس کا ثواب خداوندہ اس کو ملے. خداوندہ میرے سارے آبا و اجداد کو ملے. خداوندہ میرے سارے حق داروں کو ملے. خداوندہ میرے سارے دوستوں کو ملے. اور خداوندہ سارے امت مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے روپیہ 1 دیا ہوگا اور آپ کے اس دعا کے حوالے اللہ میری امت کے مرے ہوئے سارے گناہگاروں کو 1-1 روپیہ کا اجر دے دیتا. آپ کے 1 روپیہ کو ملٹی پلائڈ بائی بلینز اینڈ زیلینز اینڈ ٹریلین. اور یہ اصطلاح مجھے نہیں آ رہی تھی, بلین زیلین ٹریلین. اس دن وہ میری چھوٹی بچی ہے, استاد حراسیس ان سے وہ جو قرآن کریم کی جو سورت انہیں پڑھاتے ہیں نا, تو پھر ان سے لکھواتے ہیں, ان سے لکھواتے ہیں. جو بچیاں گھر پہ آ کر وہ کاپی میں اس کو نقل کرتی ہیں متعلقہ سورت کو. تو اس دن سورہ قارعہ وہ لکھ رہی تھی, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر یہ زبر اور زیر اور یہ سکون اور یہ نقطے, یہ بلینز اینڈ زیلینز اینڈ ٹریلینز ہے, بڑا مشکل کام. تو میں نے پھر اس سے یہ آئیڈیا پک کر دیا, حالانکہ مجھے ملین تک معلوم ہے اور بلین تک, اس سے آگے مجھے نہیں معلوم تھا. یہاں کے بچے بڑے تیز ہیں, تو اس نے یہ کہہ دیا زیلین. اب مجھے اس کے مزداق کا پتہ نہیں کہ زیلین کتنا ہوتا ہے اور ٹریلین کتنا. یہ چودھری فاضل صاحب کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس زیلین روپے ہیں. صحیح ہاں, اچھا تو یہ زیلین کتنے ہوتے ہیں؟ فاروق صاحب جو اکاؤنٹس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس زیلین زیلین ٹریلین سے. نہیں, اب یہ ٹریلین جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھاؤزینڈ بلین. Thousand billion is 1 trillion. میں صرف اپنے کو سمجھانا چاہتا ہوں. ناؤ 10 lakh اور 10 hundred thousand از ملین. اوکے, ناؤ 100 million از اے بلین. 1000 million. 1000 million is a billion, and 1000 billion trillion. 1 trillion and 1000 trillion. Acha, to hamare Chaudhary sahab ko Allah taala zillion de de, sahi, aur fir aap hamare upar taqseem kar de, sahi. Bill Gates ki baat nahi thi. Ya subhanallah. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وہ کہہ دیں گے ہائے افسوس ہلاک ہو گئے من بعثنا کس نے اٹھایا ہمیں من مرقدنا ہمارے آرام گاہ سے اور یہ دیکھیے اس مرقدنا کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں سختہ دیکھ لیا سختہ یہ پیریڈ نہیں ہے یہ کاما سے بھی چھوٹی چیز جہاں کسی بات کی مفہوم کی وجہ سے آدمی کا سانس رک جائے یعنی کوئی بات ایسی بات ہے کہ جس کی ہیبت کی وجہ سے آدمی کی کا سانس رک جاتا ہے تو یہ بات ایسی ہے قالوا من باسنا من مرقدنا ہذا مجھے دیکھ لیا قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا یعنی بات اتنی زوردار ہے کہ سانس رک جاتی ہے ہذا ما وعد الرحمن فرشتہ کہہ دے گا ہذا ما وعد الرحمن یہ وہ معاملہ ہے جو رحمان نے پرامس کیا تھا وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچ کہہ دیا تھا ان کانت اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 48 دیکھیں ویقولون یہ کافر کہہ دیتے ہیں متى هذا الوعد کہ یہ قیامت کب آئے گی یہ قیامت کب آئے گی تو یہ آیت نمبر 53 اس کا جواب ہے کہ ان کانت الا صیحتا واحدتا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اونلی اس بلو ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم جميع لدينا ایٹ دا مومنٹ وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے محضرون حاضر ہوں لکڑی فرماتے ہیں وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ 100 بچوں کا قاتل ہفتہ ہو گیا پولیس کو مل نہیں رہا صحیح پاکستان میں 100 بچوں کا قاتل پولیس کو ہاں مل نہیں رہا اور ابھی میں جنرل کو وہ سن رہا تھا ٹی وی پر تو وہ جنرل کہہ رہا تھا کہ ہمارے میرے حکومت کے لیے چیلنج ہے بھائی پتہ نہیں انسان کیا عجیب بلا ہے دیکھیے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال دیا یہ انسان ہوتے ہیں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے انسان اور پھر وہ بھی بچہ انسان اور پھر وہ بھی بچہ لیکن انسان جب درندہ بن جاتا ہے تو درندے اس کی ہوا تک بھی نہیں ان کانت الا صیحتا واحدتا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا تو آلہ پہ سڈن ایٹ دا مومنٹ ہم جَمِيعٌ لَدَيْنَا وہ ہمارے قریب مُحْضَرُونَ حاضر کیے گئے ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ آج کے دن زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بے شیئن تھوڑی بھی وَلَا تُجْزَوْنَا اور آپ کو بدلہ نہیں دیا جائے گا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر صرف ان اعمال اور کردار کا جو آپ کرتے رہے اِنَّا صَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَا جنت والے لوگ الْيَوْمَا آج کے دن پہ شُغُلِن وہ مزوں میں ہوں گے فاکِون اور مزے لیتے ہیں شُغُل یہ بھی مزہ ہے اور فاکِون مزوں میں ہوں گے مزے لیتے ہیں they will enjoy their life اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصحاب جنت they will enjoy their life اِنَّا صَابَ الْجَنَّا جنت والے الْيَوْمَا آج کے دن پہ شُغُلِن فاکِون they will enjoy their life ہم وازواجم وہ وازواجم اور ان کے جوڑے ہم جنت والے وازواجم اور ان کے جوڑے بیویاں فیز ولالن وہ ٹھنڈی چاؤں میں بیٹھے رہیں گے علل ارائے کے ڈیکوریٹڈ کشن پر علل ارائے کے ڈیکوریٹڈ کشن پر متکئون وہ تکیا لگائے ہوئے ہوں گے لہم فیہا ان کے لیے جنت کے اندر فاکہۃن پل ہوں گے ولہم اور ان کے لیے ما یدعون وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ وش کریں ان کی جو وش ہے ہاں تو وہی چیز ان کی دے دی جائے گی سلام قولا سلام اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باقی نعمتیں تو چھوڑے ہیں باقی نعمتیں چھوڑے اگر فار ایگزامپل چلو باقر کے باقر کا نام لے لیتے ہیں کہ اگر باقر کو کسی نے کہہ دیا کہ سٹی چیف نے آپ کو سلام کہہ دیا ہے یا سبحان اللہ تراویح ختم ہونے کے بعد باقر نے سب سے پہلے میں یہ پیغام دیا صحیح کوئی صورت میں کہا لے گا فار ایگزامپل ہر ایک آدمی انسان کی کمزوری ہوتی ہے کوئی بڑا آدمی اسے سلام کہہ دے ریجائز کرتا ہے چودھری صاحب اور پھر اس انداز سے کہہ دیتا ہے گوردن نے کہہ دیا تھا کہ آپ ذرا میرے سے ملاقات کریں اس میں لیکن چونکہ ہمارا رمضان شروع ہے میں نہیں ملاقات کر سکتا ہے صحیح اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اظہار کروں کہ میں صحیح یعنی آدمی بڑے آدمی کے سلام کو یا اس کے پیغام کو کتنا بڑھا کے پیش کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو سلام کروں گا سلام سلام قولا یہ قول ہوگا من رب الرحیم رب کی جانب سے جو بڑا مہربان ہے رب کی جانب سے جو بڑا مہربان ہے اور دیکھیے جسے رب کے عظمت کا پتہ ہے تو اسے اس سلام کی قیمت معلوم ہو اسے اس سلام کی قیمت معلوم ہوگی میں اس سلسلے میں تین باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کو مجھے دیکھیں حضرت جبریل امین آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ لیٹی ہوئی تھی بستر, حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آج میں اسپیشلی ایک پیغام اللہ کی جانب سے لے آیا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دے دیا کہ پیغمبر سے کہہ دے کہ عائشہ کو میرا سلام پہنچ, عائشہ کو میرا سلام. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا قمیرا ان ربی یقرئک السلام, اور ریڈ گرل, حضور علیہ السلام کو بڑی پیاری تھی, حضور علیہ السلام اسے ریڈ گرل کہا کرتی تھی, وہ رنگت کی بڑی خوبصورت تھی. تو حضور نے فرمایا یا قمیرا اور ریڈ گرل ان ربی یقرئک السلام, میرے پروردگار نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یا سبحان اللہ, ہر ہول لائف صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رب کی رب کا مقام بنا کہ رب ہی بلاڑا پوری ہوا, تو وہ جب بھی کہتی تو کہہ دیتی کہ میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا کچھ چاہیے, میرے پروردگار نے مجھے ایک بار سلام بھیجوایا کہ ان ربی یقرئک السلام, ان ربی یقرئک السلام ایک بار. دوسری بات, حضور کی دوسری بیوی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ, جس کا واقعہ تفصیل سورہ احزاب کے اندر آ رہا ہے. زید ابن حارثہ سے حضور نے اس کا نکاح پڑھوایا, زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے, منہ بولے بیٹے کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ سارے احکام میں اس کی حیثیت حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے, حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں, وہ صرف ایک اعزاز ہے جو آپ نے دے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. صحیح, اسے کہتے ہیں متبنا, کیا کہتے ہیں متبنا, انگریزی میں اسے کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن, انگریزی میں اسے کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن. اڈاپٹڈ سن اگر آپ ول کیے بغیر مر گئے اور اس کو آپ نے کوئی لیگل سٹیٹس نہ دے دیا تو شریعت میں اس کو میراث نہیں ملی, البتہ اگر آپ ول کریں کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ یہ جو میں بیٹا بنا چکا ہوں اس کو مل جائے, بیکاز ہی ہیز نو اینی ریلیشن وتھ یو, نو اینی بلڈ ریلیشن, اور میراث تو جاتی ہے کس چیز پر, بلڈ ریلیشن پر. صحیح, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میراث کا بھی اس طرح حقدار ہے جس طرح حقیقی بیٹا, اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی جو ڈاٹر ان لا ہوتی ہے, ڈاٹر ان لا کے ساتھ سسر کا نکاح قیامت تک نہیں ہو سکتا, تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ڈاکٹر سن کی بیوی سے بھی اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے حضور نے تقاریر تو بہت کی, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ عملاً رد کرنا ہوگا. کس طرح عملاً؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا, اس کو آپ شادی کروا دے زید بن حارثہ. صحیح, اور اللہ کریم نے پہلے سے انفارم کر دیا کہ نباہ ہو نہیں سکے گا, بیکاز آئی ڈیڈ ناٹ مین دیٹ, آئی ڈیڈ مین سمتھنگ ایلس, نباہ نہیں ہو سکے گا, اور بلا کہ بس زید ابن حارثہ اس کو طلاق دے دے. صحیح, اور پھر وہ آپ کی بیوی بنے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ متبنا اور اڈاپٹڈ سن کی بیوی وہ حقیقی ڈاٹر اللہ کی طرح نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ تری درویشن تھے, وہاں اللہ نے کہہ دیا وتخشى الناس, آپ کو فکر مندی تھی کہ لوگ کیا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھیے یہ ہے پیغمبر جس نے ڈاٹر اللہ کے ساتھ نکاح کیا. اللہ کریم نے فرمایا فاللہ احق ان تخشى, آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں, یہ ریزرویشن نکالے دیں, میں تو حکم دے دیتا ہوں اس کو فالو کرے. حضور نے فرمایا بر راس والا عین, بر راس والا. اب زید ابن حارثہ کو یہ حکمت معلوم نہیں تھی, حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ زید میں آپ کی شادی کروانا چاہتا ہوں. کہاں جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی پھوپھی زاد میری ہے زینب بنت جحش, پھوپھی زاد فرسٹ کزن ہے حضور کی. نے کہا جی آپ حکم دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. حضور آ گئے زینب بنت جحش کے گھر, زینب اور عبداللہ دونوں کو بلایا, بھائی بہن دونوں کو بلایا, انہیں کہہ دیا کہ زینب میں آپ کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں زید ابن حارثہ سے. اب زید ابن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے, گو کے حضور نے اسے اڈاپٹڈ سن بنا دیا. صحیح, اور پھر آپ کسی پر رشتہ امپوز تو نہیں کر سکتے, کیونکہ رشتہ مسئلہ ہے کس چیز کا, مرضی کا, کس چیز, ہاں یہ تو فری کنسنٹ کا مسئلہ ہے. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زینب نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اتامرونی ام تشاورونی, یہ جی آپ کا ایڈوائس ہے مجھے دے رہے ہیں, مشورہ ہے یا آپ کا آرڈر ہے, کیونکہ اگر آرڈر ہے تو پیغمبر کے آرڈر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر تو آپ نے ہمیں حق دے دیا ہے مشورے کے مقابلے میں کوئی رائے دے. تو حضور نے فرمایا لا بل آمرک, یہ میرا حکم ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سرانکو نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو گیا, بات نہیں بنی, اور زید ابن حارثہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک زوجک, سورہ احزاب میں تفصیل آ رہا ہے کہ رکھیں, اور اللہ کریم نے فرمایا وتخفی فی نفسک ما لا مبدی ہے, آپ دل میں اس راز کو چھپائے رکھے تھے تو اللہ کریم ظاہر کرنے والا تھا, کیونکہ پہلے سے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی, اور جب وہ فکسڈ ٹائم آ گیا تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اب زید سے کہنے کے طلاق دے رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ زید آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں جی, آپ کے حکم کی وجہ سے, ورنہ میری اور اس کی نباہ نہیں ہو سکتی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو طلاق دے دیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما قضا زید منہا وطرا, جب زید نے اس کو طلاق دے دی زوجنا کہا, تو ہم نے آپ کو نکاح کروایا اس کا, زینب بنت جحش کا. نکاح کروایا ہم نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے زینب بنت جحش کے گھر آئے اطلاع. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کسی کے گھر جاتے تو آ کے دروازے میں کڑے ہو کر سلام کرتے, السلام علیکم اہل البیت, تو پتہ لگ جاتا کہ حضور تشریف لائے ہیں. تو صحابی دوڑ کے آ جاتے, تفضل یا رسول اللہ, آئیں جی تشریف لائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زینب بنت جحش کے گھر میں اجازت یا اطلاع دیے بغیر اندر گھس گئے, کیونکہ جس گھر میں تنہا آدمی کی بیوی رہتی ہے تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات ہے, اگر بیوی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو, آپ کی بیٹی ہے, صحیح ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, جو بھی ہے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, تو وہاں یعنی آپ کی اطلاع ضروری ہے کہ جب آپ دروازے پر پہنچ جائیں, تاکہ اگر یعنی خواتین کبھی مختلف حالتوں میں ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی حالت میں داخل ہو جائیں, یہ قرآن کریم کے آداب بڑے عجیب ہیں, ایسی حالت میں داخل ہو جائیں کہ آپ کی بہن مکمل پردے میں نہیں ہے. انسانوں کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں, بس میں آ رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح داخل ہو گئے تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونک گئی کہ حضور نے تو معمول کے خلاف, حالانکہ معمول اور روٹین تو حضور کا یہی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فوراً وہ آیت سورہ احزاب کی تلاوت کر دی کہ فلما قضا زید منہا وطرًا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, کہ وہ نبی جب زید نے اس کو طلاق دے دی تو میں نے آپ کو اس کا نکاح کروا دیا. تو حضور علیہ السلام نے آیت کے ضمن میں حضرت زینب کو اطلاع دے دی کہ میری اور آپ کی نکاح ہو چکی ہے, عرش پر اللہ کریم کروا چکے. کون کروا چکے؟ حضرت زینب کا نکاح یہ زمین پر نہیں ہوا. تو حضرت زینب پوری عمر اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود صرف اسی ایک فضیلت کو گردان تھے کہ ہمارے لیے یہ اعزاز تو ہے جب امہات المومنین کے ساتھ وہ بیٹی رہتی تو خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے. مثلا حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارحم امت محمد و امت محمد, حضور نے فرمایا کہ میرے باپ میرے امت پہ سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر. حضرت حفصہ فرماتی تھی کہ میرے ابو کے متعلق تو حضور نے فرمایا کہ عمر جس راستے آتا ہے شیطان دوڑ لگاتا ہے. صحیح. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیی ابن اختب یہودیوں کے سردار کی بیٹی اور نسل میں حضرت ہارون کی پوتی لگتی تھی, تو وہ کہتی تھی کہ میری تو فضیلت یہ ہے کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور دوسرے نبی کی بیٹی, ایک نبی کی بیٹی اور دوسرے نبی کی بیوی ہوں. اور زینب بنت جحش کہا کرتی تھی کہ آپ کے نکاح تو آپ کے گارڈینز نے حضور کے ساتھ زمین پر پڑھائے اور میرا گارڈین اللہ بن کے عرش پر نکاح پڑھوا. صحیح. یا تیسری بات, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے, تو جب آ گئے تو حضور نے فرمایا اقرا علی عبی, عبی ذرا قرآن تلاوت کر دیں. اس نے کہا اللہ کے نبی اب اقرا علیک انزل, قرآن تو آپ پہ نازل کی گئی, اگر آپ ریسائٹ کریں اور ہم سنیں تو بڑا مزہ دے گا. تو حضور نے فرمایا بذا عمر تو مجھے حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں. تو حضرت عبی بن کعب نے کہہ دیا اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ عبی سے سنیں, کہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں سنیں. تو حضور نے فرمایا نہیں, ابھی جبریل امین آئے تھے آپ جب وہاں آ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں عبی بن کعب آ رہے ہیں, ذرا اسے قرآن سنائیں کیونکہ اس کی تلاوت مجھے بھی بڑا مزہ دیتی. عبی بن کعب, حضور نے کہہ دیا وہ اقرأهم عبی بن کعب, میری امت کا سب سے بہترین قاری عبی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر نے جب تراویح کا اہتمام کر دیا تو عبی بن کعب ہی پڑھاتے. کون پڑھا کرے؟ حضرت عبی بن کعب. تو عبی بن کعب ساری عمر اس چیز کو ریجائز کرتے, بھائی کبھی دوبارہ ہمارا بھی وہاں تذکرہ ہوتا ہے. کون تذکرہ کرتا ہے؟ اللہ. تو یہ اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی عظمت کا حقیقی احساس تھا, اللہ کی عظمت کا حقیقی. اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے ہم ریجائز نہیں کریں گے, اس کے بجائے اگر گرے ڈیوس ہمارا ذکر کر دے تو وہ زیادہ باعزت سمجھا جائے, اس لیے کہ ہماری نظر میں ڈالر کی اور دنیا بھی جاؤ حشمت کے مقام منزل زیادہ. بس ذہن میں آ رہے, یہ میں غلط نہیں کہہ رہا, یعنی جس چیز کی آپ کے ذہن میں عظمت ہو اسی چیز کو آپ بڑا چڑھا کے پیش کریں. صحیح. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کے محفل میں نہ بیٹھو, کیونکہ وہاں دنیا داری کی بات ہوتی ہے تو آپ کے دل میں دولت اور گولڈ اور سلور کی عظمت بیٹھ جائے گا. صحیح. دینداروں کے پاس بیٹھا کریں جہاں اللہ اللہ کا تذکرہ ہو تو اللہ کی عظمت بیٹھی جائے. کیا بیٹھی جائے گی؟ قلب و دماغ میں. خدا کرے کہ ہمارے قلب و دماغ پر اللہ کی عظمت کا ایک جناب چڑھ جائے. صحیح. لہم فیا فاکہت ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. میں اس آیت پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون. اس جملے کا کتنا زور ہوگا جب اللہ کہہ دے گا کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون. کرمینل ذرا اس سائٹ پر ہو. یہ کون کہتا ہے؟ نہ ایف بی آئی اور نہ آئی آر ایس اور نہ سی آئی اے اور نہ پولیس, چاہے پاکستان والی ہی کیوں نہ. صحیح. اگر وہ غصے میں بھی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا. صحیح. وہ تریاق ہے غصہ ٹھنڈا کر. ٹھنڈا ایک کو چھت سے نیچے پھینکوا دیا, پتہ لگ گیا. یہ جو 100 بچوں کا قاتل ہے اس کا شریک جرم جو ہے, صحیح کہتے ہیں خودکشی کر لی, اوپر سے نیچے پھینکوا دیا, کیونکہ جرم میں وہ یعنی پولیس والے برابر کے شریک تھے. کیونکہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو ہلاک کرتے, بچوں کو سیکسولی ابیوز کرتے تھے اور پولیس افسر ان کے ساتھ شریک تھے. یا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈی ایس پی, انسپیکٹر اور ایس ایچ او, اے ایس آئی, ہیڈ کانسٹیبل جو انوالو تھے, وہ اس کے نہیں, یہ ان چار کو تو گرفتار کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اس کو بھی گرفتار کر دیا. اچھا, تو اس کو دوست کہنا ہی حرام, اس کو دوست کہنا ہی حرام. آپ استغفر اللہ کہہ دیں, بس یہ کہہ دیں کہ جاننے والے کہ اس قسم کے. یا بھائی آپ کے لاہور میں, آپ کہاں اس طرح, اب جب اللہ کے دیکھے کریمنل ذرا اس سائڈ پر آ جائیں تو پہلے سے تو سارے اکٹھے آ جائیں, اور پھر اللہ کہے کہ وہ امتاز الیوم ایوہ المجرمون, یہ کریمنل ذرا نکل کر اس سائڈ پہ, تو واپس اپنے سبق پہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ 104, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب آ جائے گا آخرت والا وعدہ, جئنا بكم, لے آئیں گے آپ کو, لفیفا, ایک ساتھ, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 2 سے. آیت نمبر 2 میں تھا کہ موسیٰ کو میں نے کتاب دے دی تھی جو کامل ہدایت, تو سوال پیدا ہو گیا کہ ہمیں کیا دے دی, تو آیت نمبر 9 میں کہہ دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی یاکم, میں نے آپ لوگوں کو قرآن دے دیا, میں نے آپ لوگوں کو قرآن دے دیا, تو آپ اس کو صحیح. اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ایسا کتاب ہے یہ, آیت نمبر 88 میں, کہ اگر سارے جن و انس بھی جمع ہو جائے اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بزے میں آ رہی. اب اس آیت کا تعلق ان کی تین آیتوں سے, آیت نمبر 2, آیت نمبر 9 اینڈ آیت نمبر 88, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کر دیا ہے اس قرآن کو, وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور حق کے ساتھ آ گیا ہے پیغمبر, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق ہم نے نازل کر دیا ہے اس قرآن کو, وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور حق کے ساتھ آ گیا ہے رسول پاک, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو, إِلَّا مُبَشِّرًا مگر ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دینے والا, وَنَذِيرًا اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, وَقُرْآنًا اور نازل کر دیا ہم نے اس قرآن کو, فَرَقْنَاهُ مانا ہم نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا بنا دیا ہے نزول کے اعتبار سے, ایٹ ونس سارا کتاب آپ کو نہیں دے دیا, وَقُرْآنًا اور قرآن فَرَقْنَاهُ ہم نے ٹکڑا ٹکڑا نازل فرمایا, کس لیے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ سے, تاکہ آپ اس کو ریسائٹ کروا دے لوگوں کے سامنے, علامکسن آرام آرام سے, علامکسن وقف و وقف سے, مکس کا معنی ہے وقفہ وقفہ, اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانس, اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانس, کہ جیسے بھی حالات ہوتے متعلقہ آیات نازل ہو, صحیح. تو آیات اور آیات میں بڑے وقفے ہو جاتے, کبھی 2-3 دن وقفہ ہو جاتا, کبھی 7-8 دن وقفہ ہو جاتا, کیونکہ کوئی نیا حادثہ نہیں. وَقُرْآنًا, اور یہ ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کہ اس کو وحی آتی ہے تو موسیٰ کی کتاب جیسے ایک ساتھ کی کتاب کیوں نہیں دی جائے, صحیح. آپ ذرا چلے جائیں سورہ فرقان پر. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں نے کہہ دیا, لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا عَلَيْهِ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, کیوں نازل نہیں کیا گیا محمد کے اوپر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نازل نہیں کیا گیا رسول پاک کو قرآن جملتاً واحداً ایٹ ونس. تو اللہ نے فرما دیا کہ کذالک, اسی طرح ہم نازل فرماتے ہیں آپ کو قرآن ٹکڑا ٹکڑا, کس لیے؟ لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ آپ کے قلب و دماغ کو قرآن کی وجہ سے اسٹیبلٹی دے دیں. کیا دے دیں؟ اسٹیبلٹی, دھیرے دھیرے وقفے وقفے سے, تاکہ آپ کا دل و دماغ وہ ڈیولپ ہوتا جائے. کذالک لنثبت بھی فؤادک, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم اسے ریسائٹ کرواتے ہیں آپ سے ترتیل کے ساتھ. تو ترتیل کے ساتھ تو تب ہوگی اگر ہم سارا قرآن ایک ہی رات میں پڑھنا چاہیں, ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. صحیح, تو وقفے وقفے, اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن یا ایک رات میں قرآن کریم کے ختم کو مکروہ قرار دی. اس نے کہا قرآن کے آداب وہ پورے نہیں ہوئے, فرمایا کہ کم از کم 3 دن میں قرآن کریم کو ختم ہونا چاہیے, یعنی 24 گھنٹے میں صرف 10 پارے, 24 گھنٹے میں صرف 10 پارے, اور اگر آپ 30 پارے 24 گھنٹے میں پڑھیں اٹ مینس کہ آپ نے ویسے کوئی ہنگامہ کر دیا. صحیح, قرآن کریم کا حق پورا نہیں پسند میں آ رہی, بس بہت سارے کام ہو گئے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن فَرَقْنَاهُ جسے ہم نے ٹکڑا ٹکڑا نازل کر دیا ہے, لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں کے سامنے, عَلَى مُقْتٍ وقفے وقفے سے, وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے نازل کر دیا ہے اسے تنزیلًا وقفے وقفے سے. تنزیل کا معنی وقفے وقفے سے نازل ہونا. قل آپ کہہ دیجئے, اب وہ اعتراض کرتے رہیں گے یہ وقفے وقفے سے کیوں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ود دیز سٹوپڈ پیپل, کہ ان سٹوپڈ میں اگر آپ نے جواب دے دیا وہ پھر مطمئن ہوں گے نہیں. تو آپ ایک ہی بات بتا دیں کہ قل آپ کہہ دیجئے آمنو بے, ایمان لاتے ہو اس قرآن پہ اولا تو بنو یا نہیں لاتے, کیا فرق پڑتا. آمنو بے, ایمان لاؤ اس قرآن پہ, اولا تومنو یا نہ لائے, ان الذین تحقیق وہ لوگ العلم من قبل جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے, اذا یتلا علیہم جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے, یخرون وہ گر پڑتے ہیں, للاسقان ٹوڑیوں کے جانب. دیکھیے وہ گر پڑتے ہیں, زخن کا معنی ہے ٹوڑی, اس کو کیا کہتے ہیں ٹوڑی. تو فرمایا کہ یخر یہ محاورہ ہے, یخرون للاسقان وہ گر جاتے ہیں ٹوڑیوں کے جانب, یعنی زمین, وہ گر جاتے ہیں زمین پر, سجدن سجدہ کرنے والے, ویقولون سبحان ربنا اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ سبحان ربنا, تنزیہ اور پاک بازی ہمارے پروردگار کے لیے, انکان وعد ربنا تاکیق ہمارے پروردگار کا, وعدہ لمفعولا دیکھ اس دن مفعولن کا معنی دن, کہ ہمارے پروردگار کا ہر وعدہ ڈن ہوا کرتا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وہ گر پڑتے زمین پر سجدے کی حالت میں, یبکونا وہ روتے رہتے, کہ جو لوگ جن کو احساس ہے وہ جب سجدے میں گر پڑتے ہیں تو پھر روتے رہتے ہیں. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ڈیر ساری جگہوں پر سجدے والی آیات میں اللہ کریم نے رونے کی بات کی ہے. کیا کیا؟ ہاں رونے کی بات کی ہے. تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا وَتَبَاكُوا, سجدہ تلاوت جب کرتے ہو تو اگر حقیقی رونا نہیں آتا ویسے رونی شکل بنا, حقیقی رونا نہیں آتا ہاں تو رونی شکل بنا دے, اللہ کریم وہ رونی شکل پر بھی آپ کو معاف کرے. یخرون للاسقان یبکون وہ روتے, ویزیدون خشوعا اور یہ آیات ان کو انکریز کر دیتے ہیں خشوع اور عاجزی کے اعتبار سے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان, تو کچھ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے دیکھیے ایک خدا کو اپنے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے, ہمیں کہتے ہیں خدا ایک ہے اور خود دیکھیے تنہائی میں دو کو آواز دے رہا ہے, یہ ایک اپنے لیے ریزرو رکھتا ہے, وہ بڑے بڑے حرامی لوگ. صحیح, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ ان کے ریمارکس آپ نے سنے نہیں, وہ آپ کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں, رحمان کو اپنے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ادعوا اللہ پکارو اللہ کو, اور رحمان یا رحمان کو, انٹیٹی از دی سیم اینڈ ون, انٹیٹی از سیم اینڈ ون, وائل نیمز اینڈ اٹریبیوٹس آر ڈیفرنٹ آر ویریس آر سیپریٹ, نام بہت سارے ہیں انٹیٹی اور ذات رحمان, جس کسی کو بھی آپ پکارتے ہو پلو الاسماء الحسنا, اللہ کے لیے بہترین اٹریبیوٹس ہیں. اسماء تو لفظ اللہ, اسے کہتے ہیں اسم ذات, اسے کیا کہتے ہیں اسم ذات, اور جو ریمیننگ 98 ہیں اسے کہتے ہیں اسماء الصفات. لفظ اللہ دیٹ از جسٹ لائک فضل اللہ از مائی نیم, فضل اللہ از مائی نیم, اگر آپ کہہ دیں قاضی صاحب دیٹ ول بی اے صفہ آر اے ذمہ داری, آپ کہیں مفتی صاحب دیٹ ول بی اے ذمہ داری, یو آر پکنگ وٹ ٹائمس ہیں, آپ کہیں مولوی صاحب, آپ کہتے ہیں امام صاحب, آپ کہتے ہیں شیخ صاحب, آپ کہتے ہیں فلاں صاحب, دیٹ ول بی اونلی شوئنگ مائی ذمہ داری. صحیح. تو ایسے کہتے ہیں اٹریبیوٹس. کیا کہتے ہیں؟ اٹریبیوٹس. کیا ذمہ داریاں یا صفات کیا ہیں؟ تو اللہ کا اسم ذات ہے کیا؟ اللہ. اللہ کا پراپر ناؤن کیا ہے؟ اللہ. یہ باقی اسماء صفتیاں ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ایما تدعوا. تو بجائے اس کے دیکھیے کہ آدمی سارے اسماء صفتیہ کا ورد کرے, بابرکت چیز آدمی کرے, والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, صحیح ٹھیک ہے. لیکن اس کے بجائے اگر وہ صرف ایک لفظ اللہ جسے کہتے ہیں اسم ذات, کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات. اسم ذات کا ورد کرے اسے کہتے ہیں ذکر اسم ذات. اور صوفیہ جو ہوتے ہیں بزرگ یہ ذکر اسم ذات کرتے ہیں. امام انقلاب حضرت مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ بلا نہ روزانہ 1,25,000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرتے. کتنے مرتبہ؟ 1,25,000 مرتبہ. 1,25,000 1,25,000 بار وہ اسم ذات کا ذکر کرتے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان. تو دل پہ یہ ضرب لگ جاتی ہے, دل تو وہ دل اکسٹمڈ ٹو ہو جاتا ہے. تو پھر وہ خود جب جب کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. دل تو ویسے بھی جم کرتا ہے کہ نہیں کرتا, دل تو اچلتا رہتا ہے. تو اگر آپ یہ ضرب لگا دیں تو وہ اکسٹم ٹو ہو جاتا ہے. جب اکسٹم ٹو ہو جاتا ہے صحیح, یہ چیز آپ کی نیچر بن جاتی ہے. جب نیچر بن جاتی ہے دل جب اس طرح کر دیتا ہے تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اور پھر یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سے لیکن ان کا ذکر جاری رہتا ہے. ان کا ذکر وہ جاری رہتا ہے. کیوں جاوید صاحب اب جاری کروانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے مراقبے کرنے پڑیں گے. صحیح, یہ قرآن کے بعد میں آپ کو مراقبے شروع کروانا چاہتا ہوں تاکہ ذکر جاری ہو جائے, دل جاری ہو جائے. صحیح. اور مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی, وہ فرماتے ہیں کہ چشم بند گوش بند لب بند. جب آپ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہاں تو اس کے لیے مراقبہ کرنا پڑتا ہے. اور مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ لائٹس آف, لائٹس آف, تاکہ متعلقات سے تعلق کٹ جائے. جب تک لائٹ ہے تو کبھی آپ نے پلر کو دیکھنا ہے, کبھی پوڈیم کو دیکھنا ہے, کبھی اس چیز کو دیکھنا ہے, کبھی فاضل صاحب کو دیکھنا ہے, کبھی گڑی کو دیکھنا ہے. صحیح. تو لائٹ آف, کوئی چیز نظر نہیں آتی, کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. اور شیخ کہہ دیتا ہے کہ بند کر دو آنکھ کو. صحیح. تو بند کر دیتا ہے. اور زبان کو بھی بند کر, تو زبان کو بھی بند کر دیتا ہے. زبان کو بھی بند کر دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ کانوں میں کسی آواز کو داخل نہ ہونے دو. صحیح. اور پھر کہہ دیتا ہے کہ ابھی توجہ کر دو اپنے دل پر. یہاں پہ لطائف ہوتے ہیں, یہاں پہ لطائف ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لطیفہ سر, دوسرے کو کہتے ہیں لطیفہ خفی, تیسرے کو کہتے ہیں لطیفہ اخفا, چوتھے کو کہتے ہیں لطیفہ قلب. اور جب ان چار لطائف سے آدمی گزر جاتا ہے, چار لطیفوں سے آدمی گزر جاتا ہے, سلطان الاذکار کے مرتبے پہ جا پہنچتا ہے, بادشاہی کے مقام پر ذکر کے حوالے سے, تو وہاں دل بس فوراً یعنی اس مرید کو فوراً احساس ہو جاتا ہے. صحیح. اور پیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے. اس پیر وہ مرشد وہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور مرید سے کہہ دیتا ہے کہ آنکھیں بند زبان بند. صحیح. اور توجہ مستقل مرکوز کر دو اپنے دل پر. صحیح. اور اس پہ سٹریس کر دو کہ کہہ دو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجولس پر کہ ایک آدمی کا دل کتنی محنت سے جاری ہوتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پہلے ہی مراقبہ میں اس کا دل جمپ کر دے, کیونکہ وہاں وہ جو مرشد کی توجہ ہوتی ہے, مرشد وہ بھی اس کے دل پر توجہ, وہ جو ریزے اس کے نکلتے ہیں ریاضت والے. صحیح. تو وہ بھی دل پر متوجہ اور وہ آدمی خود بھی اپنے دل کو متوجہ, تو اس کا دل یک دم جمپ کر دیتا ہے. اور جمپ کر دیتا ہے تو پھر اسے کہہ دیتا ہے کہ چلو بیٹھے, چلو بیٹھے, اب ہفتے میں ایک بار آؤ, اب ہفتے میں ایک بار آیا تو پھر وہ لگا رہتا ہے. تو مولانا روم نے کہہ دیا کہ چشم بند گوش بند لب بند. ہاں. کہ چشم بند گوش بند لب بند گر نبینی نور حق برمن بخند. مولانا روم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرو, کان کو بند کرو, زبان کو بند کرو, سلطان الاذکار پہ جا پہنچو. اگر خدا کی انوار و تجلیات آپ نے محسوس نہ کی تو میرے ٹٹھے اٹھاؤ, مسئلہ اٹھاؤ. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ مادیات والوں کے ذہن میں نہیں آتی, ان کے پلے نہیں پڑتی. ان کو اسپیڈ کا کوئی پتہ ہے نہیں, اسپیڈ کا انہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, کیا چل رہا ہے. بس وہ ڈالر والے گننے والی مشین کہ وہ ڈالر کتنے منٹ میں کتنے گزار, ڈالر ڈالر ڈالر ڈالر ڈالر کہ اللہ اللہ کا کیا بنے گا. یہ جو ہے ڈالر ڈالر, ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے ڈالر گر جائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک ڈالر پرست پیر, ڈالر پرست پیر, درہم و دینار پرست پیر, وہ اپنے مریدوں سے قوالی کروا رہا تھا. صحیح. اور مرید اس کے سر پر روپیہ رکھتے تھے, دینار اور درہم رکھتے تھے, اور ایک مرید تھا وہ وہاں سے سر سے اٹھا کر وہ جمع کرتا تھا, ہاں تیلے میں ڈالتا تھا. تو ایک مرید نے جب ایک ڈالر یہاں رکھ دیا تو وہ پیر صاحب کے سر سے نیچے گزر گیا. صحیح, اب پیر صاحب نے تو اپنے کو پورا جبریل امین بنا دیا تھا, وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو اٹھا کر مرید کو دے دے, یہ اس کے سٹیٹس کے خلاف تھا. لیکن اسے یہ بھی فکر تھی کوئی دوسرا کمبخت اٹھا کر اپنے جیب میں نہ ڈالے. صحیح, تو اس نے قوالی قوالی میں کہہ دیا, وہ قوالی والے تو آپ جانتے ہیں, صحیح, تو پھر شروع ہو جاتی. تو اس نے دیٹس فار یو, تو اس نے قوالی قوالی میں کہہ دیا کہ درہم کے بر سر گزاشتم. وہ سر پر جو روپیہ رکھا تھا وہ نیچے گر گیا. تو وہ جو مرید مہذب تھا جس کی ڈیوٹی تھی, تو اس نے بھی جواب دے دیا کہ پیرے من ہے غم کن برداشتم. پیر صاحب ڈونٹ وری, میں نے پک کر دیا ہے. صحیح, تو آپ نے یہ ڈیفرنشیٹ کرنا, دنیا دار اور دیندار. دیندار ہوتا ہے مرشد, دیندار ہوتا ہے مرشد, اور دنیا دار ہوتا ہے مرید. وہ تو مرید ہوتا ہے, وہ مرید بھی نہیں ہوتا, مرشد بھی نہیں, وہ مرید ہوتا. مرید مین ریبیلیس, وہ اللہ سے باغی ہوتا ہے. صحیح, اور تبھی مولانا روم نے کہہ دیا کہ کار شیتا میں کنت نامشولی گرولی اینست لانت برول. کہتا ہے کار شیتا میں کنت دیرو بیٹھے کہ اگر دنیا میرے نہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر دنیا میرے نہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں راز بھی رہتے ہیں. خضر والا لباس, آپ کہیں گے یار یہ فراڈ ہے بھائی, یہ فراڈ ہے سر تاپا. دنیا داری کے لیے بیٹھا ہوا, کس کے لیے بیٹھا ہوا؟ فاروق صاحب, دنیا داری کے لیے بیٹھا ہوا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجار بصلاتك. آپ اپنے دعا کو بہت ہی مبالغہ آرائی کے انداز سے بھی نہ کہو, اس طرح او اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کریم فرماتی ہے مجھے مزہ نہیں دیتا. ولا تجار بصلاتك, آپ اپنے دعا کو مبالغہ آرائی کے انداز میں بھی نہ مانگا کریں. ولا تخافت بیا, اور ایسا بھی نہیں کیا آپ خاموش بیٹھے رہے کچھ کہتے بھی نہیں زبان, نہیں کچھ تو بولنا بھی ہے. ولا تخافت بیا, اور بالکل اسے چپکے سے بھی نہ کریں. وابتغ بین ذلک سبیلا, اور اسی کے درمیان والا راستہ اعتدال والا ڈھونڈے. وقل الحمد للہ, اب اللہ کی ذات مجھے دیکھیے, اللہ کی ذات دو قسم کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. کتنے قسم کے؟ دو. ایک کو کہتے ہیں صفات سلبی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات ثبوتی. ایک کو کہتے ہیں صفات سلبی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات ثبوتی. صفات سلبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کئی ساری چیزوں کو نیگیٹ کر. اللہ کمزور نہیں ہے, یہ صفات سلبی. اللہ محتاج نہیں ہے, یہ صفات سلبی ہے. اللہ سوتا نہیں ہے, اللہ تکتا نہیں ہے, اسے کہتے صفات سلبی. اللہ قادر ہے, اللہ قوت رکھتا ہے, اللہ عالم ہے. اس چیز آپ اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں, پہلے والوں میں کچھ چیزیں اس سے نفی کر رہے ہیں, دوسرے والے میں کچھ چیزیں اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. نفی کرنے کے لیے کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ, کہ اللہ کریم سارے نامناسب صفات سے بالکل پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کریم نامناسب صفات سے پاک ہے. اور ثبوتی کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ, کہ کمال کے سارے صفات اللہ کے لیے ثابت, کمال کے سارے صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو اس سورت کو شروع کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ, ابتدا میں کہہ دیا, اور اب سورت ختم کر رہا ہے تو کہہ دیا الحمدللہ, کہ بھائی سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے توحید پہ عقیدہ پختہ ہو جائے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اور صفات کمال اللہ کے لیے ہے. الذي وہ اللہ لم يتخذ ولدا. اب الحمدللہ کا معنی یہ ہے, ہاں الحمدللہ کا معنی, دیکھیں آپ ذرا ابتدا میں جائیں, بالکل ابتدائی آیت سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذي اسرا بعبده. سبحان اللہ, اللہ کریم منزہ پاک ہے سارے نقائص. اللہ کی ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, سارے ڈیفیکٹ سے اللہ کریم پاک ہے. صحیح, تو پیچھے کہہ دیا الذی اسرا بعبدہ. اب یہ الذی اسرا بعبدہ نیگیشن نہیں, یہ صفت ثبوتی ہے, صفت ثبوت کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے گیا. صحیح, تو وہاں سبحان اللہ کا کلمہ نیگیشن کے لیے, اور رائٹ اوے اس کے بعد صفت ثبوت ہی ذکر کر دی. کیا ذکر کر دیا؟ یعنی سبحان اللہ سے صفات سلبی الذی اسرا بعبدہ, فوراً صفت ثبوتی, اور یہاں انداز تبدیل کر دی. آج والی آیت انداز تھا الحمدللہ صفات ثبوتی, کہ سارے صفات کمال اللہ کے لیے ہیں. اب اس کے فوراً بعد صفات سلبی پہ چلا, صفات کہ جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی شریک. صحیح ہے, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدن, وہ اللہ تعالی لم یتخذ ولدن جس نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا, لم یتخذ ولدن جس نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا. تو یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ایک خاص طبقے پر اللہ نے رد کر دیا. یہود کہہ رہے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ تھا وہ کہتے ہیں سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کریم نے فرمایا لم یتخذ ولد, اور ولد دیٹ از اے کامن ورڈ یوزڈ فار میل اینڈ فیمیل بوتھ, اللہ نے کوئی بچہ نہیں, اور بچہ مرد بھی ہوتا ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, جس نے اپنے لیے کوئی بچہ بچی نہیں بنایا, ولم یکن له شریک فی الملک, اور نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی پارٹنر بادشاہی میں, وہ بادشاہی میں صرف وہی ایک, ولم یکن له شریک فی الملک, ولم یکن له ولی من الذل, اور نہیں اللہ تعالی کے لیے ولی کوئی سپورٹر, من الذل ذل کا معنی احتیاج یا عاجزی, اللہ کو سپورٹر کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کو کوئی احتیاج نہیں ہو, اس میں کوئی کمزوری نہیں. سپورٹر تو اس کو چاہیے جو خود کام نہیں کر سکتا, سپورٹر اس کو چاہیے جس کو حاجت ہے. تو اللہ کریم کو کوئی حاجت نہیں تو اس کا کوئی سپورٹر نہیں. ولم یکن له, اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولی کوئی ہیلپر کوئی مددگار, من الذل اس وجہ سے کہ اللہ کوئی کام نہیں کر سکتا عاجز, وکبرہ تکبیرا, اور آپ تکبیر اور آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی مکمل بڑائی. تو سورت کی ابتدا سبحان اللہ اور سورت کی انتہا الحمدللہ اور اللہ اکبر, الحمدللہ اور اللہ اکبر, اور تمام کا نچوڑ لا الہ الا اللہ. یہ تمام صفات ثبوتی اور صفات سلبی اور اللہ کی کبریا کو جمع کر کے اس کی ایک جامع تعبیر ہے کلمہ توحید کیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا, اور حضور پاک نے کلمہ تمجید میں ان سارے کلمات کو جمع کر دیا اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضور پاک فرماتے ہیں آپ بازاروں میں جاتے ہیں یا کسی چیز سے مرغوب ہو جاتے ہیں تو کلمہ تمجید کے اللہ کی کبریا اور بزرگی والا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تاکہ متعلقہ چیز کی عظمت آپ کے دل میں نہ بیٹھ جائے. کہ مسلمان کے دل میں عظمت ہو صرف ایک ہی ذات کی, وہ ہے اللہ کی, وہ ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. صحیح, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا. مومن کا تو تصور ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. حدیث قدسی میں بھی آیا کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی, رسول پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے زمین نہ سما سکی. اللہ اتنا بڑا ذات ہے زمین نہیں سما سکتا اس کو, ولا سمائی مجھے آسمان نہ سما سکا, بل وسعنی قلب المومن, میں نے پھر اپنے ڈیرے صحیح مسلمان کے دل میں ڈالے. اور حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ فقلب المومن عرش اللہ, صحیح مسلمان کا دل تو اللہ کا عرش ہوا کرتا, صحیح مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا, قلب المومن عرش اللہ, قلب المومن عرش اللہ, کہ صحیح مومن کا دل وہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے, کہ اللہ کے تصور کا غلبہ وہاں ہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے حبل الورید شارق, تو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور حبل الورید کا ایک سرا وہ دل کے ساتھ اور دوسرا سرا دماغ کے ساتھ, اس کا ایک سرا دل کے ساتھ اور دوسرا سرا دیٹ از اے ہارٹ لائن بٹوین ہارٹ اینڈ مائنڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا لائف, آپ کی پوری سکل, آپ کی پوری وزڈم, آپ کی پوری نالج, آپ کا پورا علم, آپ کا پورا تگ و دو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ حبل الورید پر, شارک پر, اور اللہ کریم فرماتے کہ میں آپ کو شارک سے بھی زیادہ کریں. صحیح, تو اٹ مینس کہ یور لائف از ناٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان حبل الورید, بٹ دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی کانسیپٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ جب اللہ کریم حبل الورید سے زیادہ قریب ہو گئے تو اٹ مینس کہ اگر آپ حقیقی لائف اور زندگی چاہتے ہیں, یو مسٹ بی ناٹ ان ٹچ وتھ اونلی حبل الورید اور شارک, یو مسٹ بی ان ٹچ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کلمہ تمجید, اسے کیا کہتے ہیں, کلمہ تمجید, سونگ کلمہ, کلمہ سونگ, کلمہ تمجید, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا من القصور, جنت میں جنتیوں کے لیے ایسے پیلسز ہیں, ایسے محل بنائے گئے ہیں, یورا ظاہرہا من باطنہا, کہ ان کے دیوار اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ یورا ظاہرہا من باطنہا, کہ اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے, دیوار سارے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارضھا قیعان, جنت کی زمین میں یہ اونچ نیچ نہیں ہے, وہ بالکل ہموار ہے. قیعان کا معنی جس طرح وہ پنجاب کی زمین ہے فلیٹ, ارضھا قیعان بالکل فلیٹ. اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے عمارات میں جو گارا لگایا گیا ہے, گارا مین سیمنٹ یا جو ہوتا ہے نا جو مٹی لگاتے ہیں بلڈنگ میں, صحیح, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گارا یا سیمنٹ وہ ہے المسک, مسک, مشک, یعنی اس سے خوشبو اٹھتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اشجارها, اس کے درخت, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہ وہ جو درخت ہوں گے وہ درخت ہوں گے ان کلمات کی شکل, ان درختوں کی شکل عام درختوں جیسی نہیں ہوگی, یعنی ایک درخت ہوگا اس کی شکل سبحان اللہ والی ہوگی, دوسری کی ہوگی الحمدللہ والی, تیسری کی ہوگی اللہ اکبر والی, چوتھی کی ہوگی لا الہ الا اللہ والی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ان کی شکل ان کلمات. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو یہ کلمات کہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, تو اللہ کریم اسی والے محل کے اندر اسی کے لیے ایک اور درخت لگا دیا کہ اس نے ایک اور سبحان اللہ کہہ دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی, ذهب اهل الدسور بالاجور, جن لوگوں کا بس چلتا ہے, پیسے ہیں ان کے پاس, مسجدیں بناتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, بے سہاروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, یعنی سپورٹ دے دیتے ہیں, پیسے لگا دیتے ہیں, بہت بڑے ریوارڈ کے مستحق ہو گئے, ذهب اهل الدسور بالاجور, اور ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم کیا کریں, ہم تو پیچھے رہ گئے. حضرت فاطمہ نے کہہ دیا, تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا, بیٹی آئیں میں آپ کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ دنیا ساری تقسیم کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا. اس نے کہا جی ضرور. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور 100ویں بار لا الہ الا اللہ, 100ویں بار لا الہ الا اللہ, ذہن میں آ رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ, تسبیحات فاطمہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات سیکھ لیے تو صحابہ میں تو بخل نہیں تھا, انہوں نے سارے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار. تو غریبوں نے بھی شروع کر دیا اور مالداروں نے بھی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا, تو وہ ایک جانب صدقات دے دیتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے ساتھ اس فیلڈ میں بھی شریک ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہے کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کی مہربانی, جس کو دے دے تو دے دیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من. یہ واقعہ معراج, یہ معرض وجود میں آیا اور اسی کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہو گئی. مشرکین مکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کے معجزات طلب کرتے رہے. من جملہ ان معجزات کے ایک بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ چڑھے, واپس آئے, سارے تفاصیل بتا دیے. اب اللہ کریم نے فرمایا ناؤ. اس کے بعد انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صورت مکے سے نکالا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں, اور جس وقت نکالیں گے تو پھر یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے, کیونکہ ہیج کو میرا خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدر. اللہ کریم جب بھی عذاب, عمومی عذاب دیتا ہے تو وہ کفر کے پس منظر میں نہیں دیتا, وہ اہل اللہ کے دل دکانے کے پس منظر میں دیتے. اگر کفر پہ اللہ عذاب دیا کرتا تو کافر تو پھر زندہ ہی نہ رہ سکتے تھے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کفر کو برداشت کرتا ہوں, کہ کافر میرے ساتھ پارٹنر بناتے رہتے ہیں, میں برداشت کرتا رہتا ہوں, لیکن جو لوگ میری جانب لوگوں کو بلاتے ہیں ان کا دل دکایا جائے تو یہ انٹالریبل, یہ پھر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. یہ دیکھیے اللہ کی شان, اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے میں اپنے شرک کو برداشت کر دیتا ہوں, کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن جو لوگ میری جانب انسانوں کو بلاتے رہتے ہیں اور ان کا دل دکایا جائے تو پھر دیٹ از انٹالریبل, پھر میں نہیں چھوڑتا, پھر میں عذاب دیا کرتا ہوں. تو سورت کی ابتدا میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اسی کے بعد فوراً اللہ کریم نے کہہ دیا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا, کہ میں نے بنی اسرائیل کو کتاب دے دی تھی اور موسیٰ کو بھجوا دیا تھا, تو زمن میں بات یہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں کیا کیا, تو آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 88 اسی میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو میں نے قرآن دے دیا ہے, تورات ان کی ہدایت کے لیے تھا, قرآن پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے ہے, اور درمیان میں اللہ کریم نے اخلاقیات کا درس دے دیا. اگر آپ ایک پیسفل معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہوگا اور اسی چیز سے بچنا ہوگا. تو وہاں ہمیں ایک لسٹ دے دی, فرسٹ آف آل سب سے بنیادی پیس اور امن امان وہ توحید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس لیے پہلا حکم جو اللہ نے دے دیا وہ کہا وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا, کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرکا نہیں بنانے, آپ نے توحید کا عقیدہ اپنانا ہے, یہ امن اور راحت اور سکون کے لیے اور دلی اطمینان کے لیے بنیادی چیز ہے. ادروائز دیئر ول بی اے ویل آف معاشرہ اینڈ ویل آف کمیونٹی اینڈ سوسائٹی بٹ دے ول ناٹ بی ان پیس, ان مینٹل پیس. وائی؟ بیکاز دے ہیو نو اینی بلیف ان توحید آف اللہ سبحان, لائک دیز پیپل دے ہیو ڈیولپڈ اے ویل آف معاشرہ بٹ ایز فار ایز مینٹل پیس از کنسرنڈ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بنیاد اس کی جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے پیس کے لیے سب سے بنیادی تصور توحید کا دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کو ڈیولپ کرنا ہے, اور خاندان میں محترم شخصیات ہوتی ہیں والدین, تو فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا, اور پھر اس کے بعد وآت ذی القربى حقہ, کتنے کن کے ساتھ آپ نے تعلقات بہترین بنانے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ آپ نے کسی کے لائف کو نہیں تباہ کرنا, آپ نے کسی کے مال میں چیٹنگ نہیں کرنا, آپ نے کسی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, آپ نے وعدے کو بریک نہیں کرنا, آپ نے امانتوں میں خیانات نہیں کرنا, آپ نے یتیم کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اس کے مال کو ہڑپ کر نہیں کھانا. تو یہ سارے اخلاقیات کی ایک لسٹ لگا دی, اور سورت کے اختتام پہ جا کر اللہ کریم نے فرمایا وقل الحمدللہ, ابتدا میں کہہ دیا, رات میں کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ, مینز کہ صفات سلبی جو چیز اللہ کے ذات سے کے ساتھ مناسب نہیں اسے نیگیٹ کر دیں, اسے نیگیٹ, اللہ کریم کو سپورٹر کی ضرورت ہے نہیں نیگیٹ کر دیں, اللہ کریم کو بیٹے یا بیٹی کی حاجت ہے نہیں نیگیٹ کر دیں, اللہ کریم کو بیوی کی کوئی ضرورت ہے نہیں نیگیٹ کر دیں, اللہ کریم کو کسی سپورٹر اور شریک کی ضرورت ہے نہیں اس کی نفی کر دیں, اللہ کریم کی ذات کسی چیز کی محتاج ہے نہیں, اللہ کریم کے ذات میں کوئی کمزوری ہے, تو ان تمام چیزوں کے نیگیشن کے لیے ایک ہی کلمہ بولا جاتا ہے سبحان اللہ, کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے ذات میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں, اور پھر سارے کمال کی صفتیں یہ اللہ کے لیے ثابت کرنے ہیں, اسی کے لیے کلمہ ہے الحمدللہ. تو سورت کی ابتدا کر دی سبحان اللہ سے, اور اس کے انتہا میں آخری لفظ کہہ دیا وقل الحمدللہ, کہ جب صفات سلبیہ سے آپ نے اللہ کو منزہ قرار دیا تو اب صفات ثبوتیہ اس اللہ کے لیے ثابت کروا دیں, اس اللہ کے لیے ثابت کروا دیں, اور جب صفات سلبیہ وہ ختم ہو جاتی ہیں اور صفات ثبوتیہ ثابت ہو جاتی ہیں تو اسی کی جامع تعبیر ہوتی ہے ولا الہ الا اللہ. اور رات اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کلمہ تمجید یہ سب سے بہترین ذکر ہے, حضور پاک نے فرمایا اس میں صفات سلبیہ وہ اللہ کی ذات سے نفی کی جاتی ہیں, صفات ثبوتیہ وہ اللہ کے ذات کے لیے ثابت کی جاتی ہیں, لا الہ الا اللہ اسی پر مرتب کیے جاتے ہیں, اور انتہا میں اللہ اکبر وہ اسی کی تفریح ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کلمہ تمجید اس لیے بہترین ذکر ہے, حضور اسلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ گزرتے ہیں کسی چیز سے مرغوب نہ, آپ بڑے بازار میں گزرتے ہیں رابس اور 7-11 کے چین سے گزرتے ہیں تو ہم تو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں رابس والے کتنے مالدار لوگ ہیں, تو اللہ حضور پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مرغوب نہ ہو, فوراً کلمہ تمجید کہہ دے, کیونکہ یہ تصورات توحید کے عقیدے کے خلاف. مسلمان نے اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور سے مرغوب نہیں ہونا, کسی قوت سے مرغوب نہیں ہونا, کسی دولت سے مرغوب نہیں ہونا, کسی خوبصورتی سے مرغوب نہیں ہونا, کسی چمک دمک سے مرغوب نہیں, کسی چیز سے مرغوب نہیں ہونا. اور یہ کب ہوگا؟ جب کلمہ تمجید پر عقیدہ پختہ ہو جائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سورہ کہف, سورہ کہف کا زمانہ نزول بعینہ وہی ہے جس زمانے میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہو گئی. مشرکین مکہ کے سرداروں میں دو بڑے سردار تھے, ایک کا نام ہے نضر ابن حارث اور دوسرے کا نام ہے عقبہ ابن ابی مغیث, چیف ٹیمز عقبہ ابن ابی مغیث اور نضر ابن حارث, اور یہ بڑے دو بہت بڑے شیطان تھے, سارے چیف ٹیمز شیطان تھے. تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ لیٹس ٹاک ٹو دی پیپل آف دا بک, اہل کتاب سے محمد کے متعلق معلوم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ باپ بھائی جو باتیں کرتا ہے یہ واقعی کوئی آسمانی باتیں ہیں, یہ واقعی نبی ہو سکتا ہے. تو نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی مغیث آن بیہاف آف آل دا چیف ٹینز آف مکہ اینڈ عربین پیننسلا, وہ جو اور یہودیوں کے علماء کے پاس گئے کہ محمد کے متعلق ان سے پوچھے کہ واقعی نبی ہے. تو یہودیوں نے انہیں کہہ دیا کہ ان سے کچھ سوالات کریں, تو اگر وہ ان سوالات کا جواب دے سکیں تو اٹ مینس کہ ہی از نبی, اور اگر نہ دے سکا تو اٹ مینس کہ ہی از رانگ, وہ ویسے کلیم کرتا ہے. تو ایک کہ اس سے پوچھیں کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ تھے, اور ان سے پوچھے کہ سکندر ذوالقرنین کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں, اور تیسری بات کہ اس سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو روح کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہو گیا, اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے کہہ دیا, جب ان کا ڈیلیگیشن گیا تو حضور نے فرمایا اجیبکم غدن, میں کل آپ کو جواب دے دوں گا. ولم یقل انشاءاللہ, لیکن حضور پاک نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ کل جواب دو دوں گا اگر اللہ کی مرضی ہو. صحیح, تو اگر ہم نہ کہیں تو ہمارے حوالے یہ کوئی جرم والی بات نہیں, اگر کہیں تو اچھی بات ہے, نہ کہیں تو کوئی جرم والی بات نہیں کہ ہمیں سزا ملے. لیکن پیغمبر کی تو شان بہت بڑی ہوتی ہے, پیغمبر کی شان بہت بڑی. یعنی ہمارے درس میں ایک وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں, درس کے لیے آتے رہتے ہیں, تو ان کی ایک دن کی غیر حاضری کی بانگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آ رہے, لیمب لازم ہو گیا. صحیح فرق. اور جو لوگ ویسے کبھی ایک دو دن مزے کے لیے آئے ان کو ان کے متعلق نہیں پوچھتے کہ بھائی آ گئے بیٹھ کے بس چلے گئے. صحیح, تو جو کمیٹڈ ہو گئے تو اٹ مینس کہ کمیٹڈ لوگ دے ہیو دیئر اون سٹیٹس اینڈ دے وڈ بی کوسچنڈ. صحیح, اور کبھی کبھار ان کو ڈانٹ بھی پڑے گی کہ بھائی یہ چیز یہ ناقابل برداشت ہے. صحیح, جب آپ درس کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں, نو سفیر کی طرح روزانہ بہانے بنانا, آج یہ تکلیف ہے اور آج یہ تکلیف ہے اور یہ دنیا تکلیف سے تو خالی ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وحی میں تاخیر ہو گئی. ایک روایت میں ہے 8 دن, دوسرے میں ہے 10 دن, اور تیسری روایت میں 40 دن. اینی ہاؤ, یعنی صبح یعنی کل وہ وحی نہیں آئی. اب مشرکین مکہ نے حضور کے ٹٹے اڑانے شروع کر دیے اور کہہ دیا کہ ودعہ ربہ وقلاہ, ہمارے خیال میں محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا, تعلقات ختم کروا دیے. ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز پرسنا نان گریٹا, پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں نا کیا ناپسندیدہ شخص. کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ملک کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر نکال دیا گیا. صحیح, یا فلاں ملک کے کونسلر کو ناپسندیدہ شخصیت, تو اس کے لیے ایک ٹرم ہے پرسنا نان گریٹا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حضور کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا, اب اس کے اللہ نے اس کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے. صحیح, اور اس کے اللہ اب اس پہ غصے ہو گئے, اس سے نفرت کرتے ہیں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر آتے تو کوئی شیطان اسے مل کر اس سے کہہ دیتا کہ کیا ہے وہ خبر وغیرہ جو آپ بناتے رہتے ہیں, ابھی تک آپ نے اطلاع نہیں دی. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے بڑی تکلیف ہو رہی, اور ابو جہل خبیث تو یہاں تک آگے گیا کہ مالنا لا نرا شیطان کیاتی کا, وہ آپ کو جو شیطان باتیں سمجھاتا تھا وہ میرے خیال میں اس نے آنا بند کر دیا. تو رسول اللہ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس خبیث نے یہ بات کی. تو سب سے پہلے تو رسول پاک کو اللہ نے کنسول کر دیا, سب سے پہلے اسے تسلی دے دی, سب سے پہلے اسے تسلی دے دی کہ ایسی بات نہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا, اور ایسی بات بھی نہیں کہ میں آپ سے نفرت کر رہا ہوں, اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا. آپ چلے جائیں ذرا سورہ الضحا پر. والضحا واللیل اذا سجا, والضحا مجھے سورج کی روشنی کی قسم, الضحا سورج کی روشنی, والضحا مجھے سورج کی روشنی کی قسم, واللیل اذا سجا اور مجھے رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے. تو سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی, اور میں نے آپ کو میتھڈالوجی میں پڑھا دیا تھا کہ جہاں بھی اللہ کریم قسم اٹھا کے کوئی بات کہتا ہے تو قسم شاہد اور گواہ ہوتا ہے جواب قسم, اس کو شاہد اور گواہ بنا دیتا ہے. کس چیز پر؟ کہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے اسی کے لیے اس قسم کو گواہ بنا دیتا ہے. والضحا مجھے سورج کے روشنی کے قسم, واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کے قسم. تو اب یہ کیسے گواہ بنے گا؟ تو اس طرح کہ والضحا مجھے سورج کے روشنی کے قسم, سورج ہو تو روشنی نہ ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا, سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی. واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم, کہ رات سے سیاہی اور تاریکی جدا نہیں ہو سکتی. تو اسے گواہ بنا دیا کہ ما ودعک ربک وما قلا, آپ کا خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, آپ کا خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. جس طرح سورج اور روشنی کے چوری دامن کا ساتھ ہے اور جس طرح رات اور تاریکی کی چوری دامن کا ساتھ ہے, اسی طرح آپ اور خدا کا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات سروں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ کس انداز سے اللہ کریم یا سبحان اللہ. اور مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر بڑی عجیب بات کی وہ کہ یہ استعارات کیا ہے. استعارات, استعارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ ایک ذکر کریں مفہوم اس کا کچھ دوسرا ہوتا ہے. مفہوم اس کچھ دوسرا, یعنی مدتوں بعد, جس طرح ہمارے چھوٹے مولوی صاحب آج مدتوں بعد آ گئے, تو مدتوں بعد جب جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او یہ چودھویں کی چاند نکل آئی. تو آپ کا مراد چودھویں کی چاند نہیں ہوا کرتا, وہ آدمی ہوا کرتا. تو ایسے کہتے ہیں استعارات. کیا کہتے ہیں؟ استعارات. اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ چودھویں کی چاند نکل آئی. تو چودھویں کی چاند مدتوں بعد نکل آتی ہے اور اس کے آتے ہی روشنی پھیل جاتی ہے. صحیح. تو آپ نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے. ایک تو آپ نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ مدتوں بعد آئے چودھویں کی چاند کی طرح, کم از کم ایک مہینہ بعد. اور دوسری بات کہ آپ کے آنے سے رونق ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا یہ مراد تھا تو چودھویں کی چاند کے لفظ سے وہ دونوں مسئلے حل. تو اللہ کریم نے بھی استعارتاً استعمال کر دیا کہ والضحا مجھے قسم الضحا رسول پاک کے چہرے کی سفیدی کی, واللیل اذا سجا اور رسول پاک کے زلفوں کی سیاہی کی, کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنی بہترین زلفیں, ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ پتن نہیں. ما ودعک ربک وما قلا, میرے نبی آپ اتنے خوبصورتی میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت تانی رحمۃ اللہ نے کمال کر دیا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک, نہ چھوڑ دیا ہے آپ کو آپ کے رب نے, وما قلا, اور نہ آپ اللہ کریم ناراض ہو گیا ہے, نہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو ابھی یہ تاخیر کیوں ہو گئی؟ نہ تو آپ کو چھوڑ دیا ہے تو آٹھ دس دن کے لیے یہ سسپینشن کیوں ہو گئی؟ وہی تو اس کی بھی اللہ کریم نے حکمت بیان فرمائی کہ وللآخرت خیر لک من الاولی, یہ دس یا چالیس دن بعد وحی کا آنا یہ پہلے دن آنے کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لیے کہ دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ وہ جو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں کہ یہ اپنے تئیں باتیں بناتا ہے, یہ اپنے سے باتیں بنا. تو اگر آپ اپنے تئیں بنانے والے ہوتے تو پہلے دن ہی بتا دیتے. صحیح. پہلے دن ہی بتا دیتے تو یہ وحی کی سسپینشن, یہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ اپنے تئیں نہیں بناتا, یہ خدا کے وحی کا انتظار کرتا. تبھی فرمایا کہ ولل آخرت خیر لک. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ عقیدت میں آگے چلے گئے تھے, زیادہ عقیدت, جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عقیدت پہ بہت آگے چلے گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں بہت آگے چلے گئے. تو انہوں نے, میں بتا لیتا ہوں کہ کب سے یہ سن آف گاڈ اور مادر خدا کا تصور پیدا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو تصور خدا یا تصور ابن خدا, یہ کب سے پیدا ہو گیا؟ صحیح ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ چلے جانے کے بعد مدتوں بعد ایک ان کا بڑا پوپ آیا, اس کا نام تھا بولیس. صحیح. اسی بولیس بدبخت نے یہ تصور عیسائیت میں پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا بنا دیا اور حضرت مریم کو مادر خدا بنا دیا کہ وہ خدا کا بیٹا اور یہ اسی خدا کی ماں ہے, حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, کیونکہ خدا کا بیٹا خدا بنا, تو حضرت مریم اس کی ماں, تو اسے مادر خدا کہتے ہیں. صحیح. تو اب کچھ لوگ ایسے جو رسول پاک کے متعلق بھی خوش اعتقادی میں بہت آگے گئے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پہ ہے, اس کو سارے مغیبات کی خبر. تو اللہ کریم نے اسی وحی کی سسپینشن سے وہ تصور بھی ختم کر دیا کہ ایسے مغیبات کی خبر ہوتی تو کب کے بتا دیتے کہ اصحاب کہف کون. نہیں ہے کوئی مغیبات کی خبر جب تک خدا نہ بتائے. صحیح. تو فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی, تو حضور کو کنسول کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دے دی, تسلی دے دی, لیکن پھر کہہ دیا کہ ضابطے ضابطے ہو, محبوبیت اپنی جگہ لیکن ضابطے ضابطے ہوتے ہیں, یو مسٹ فالو دی ضابطہ. تو آپ واپس جائیں سورہ الکہف اور یہ آیت نمبر 23 اور 24, یہ دونوں اصحاب کہف کے واقعے کے درمیان میں اللہ کریم نے داخل کر دی. واقعہ بیان کر رہا ہے, سٹوری بیان کر رہا ہے اور درمیان میں یہ دو آیت داخل کر دی, درمیان میں یہ دو, کیونکہ سٹوری کی جانب آدمی متوجہ ہوتا ہے, صحیح ہے؟ تو جب توجہ مکمل اٹریکشن ہو گئی تو اللہ کریم نے فوراً وہ بات داخل کر دی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, اور نہ کہیے میرے نبی کسی بھی مستقبل والے کام کے متعلق, انی فاعل ذلک غدا, کہ میں کرنے والا ہوں اس کا کل, الا ان یشاء اللہ, مگر انشاءاللہ. یہ دیکھیے اتنی سسپینشن ایک کلمے کی وجہ سے ہوگی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو جو بھی بات مستقبل کی ہو اور اس کے کرنے کا ارادہ ہو تو آپ انشاءاللہ کہا کریں. تو انشاءاللہ کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ اگر اللہ کی مرضی ہو, اگر اللہ تو اگر وہ کام نہ ہوا تو اٹ مینس کہ اللہ کی مرضی نہیں, اٹ مینس تو ایک تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا کہ آپ نے عزم کیا ہوا تھا ایک کام کے کرنے کا, وہ نہ ہوا آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا, اٹ مینس کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. وہ اللہ کی مرضی, وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی بڑی دلی چاہت تھی لیکن میں نے نہیں کروایا اس لیے کہ اس میں آپ کے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی مصیبت تھی, صحیح. اب $1 بلین اگر سفیر کو مل گئے تو یہ تو کہے گا کہ بھائی وارے نہیں آ رہے, اور یہ مانتا رہتا ہے لیکن اللہ نہیں دیا کرتا, اس لیے کہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ بلین مل گئے اس کو مسجد میں کہاں آنا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ نہیں, آپ کو نہیں ملے گا, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ کل جواب دے دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی سسپینڈ ہو گئے, باہر تقدیر وہی نازل ہو گئے. اللہ نے تینوں کے تینوں سوالات کے تفصیلی جواب دے دیے. روح کے متعلق تو ان بریف کہہ دیا کہ الروح من امر ربی, روح میرے پروردگار کا معاملہ ہے, ہی نوز آل اباؤٹ, اینڈ سو واز دی کیس دیئر ان تورات. جب یہود کو پتہ چل گیا کہ محمد نے ڈیٹیل نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم روح کے, اٹ مینز کہ ہی از کنویئنگ دی سیم میسج وچ واز گیون ٹو موسیس, کہ موسیٰ نے بھی ہمیں روح کے متعلق یہی تصور دے دیا تھا, جبکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ بالتفصیل ذکر کر دیا, صحیح. تو جس طرح اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ بنیادی چیز تو واقعات بیان کرنا نہیں, یہ کوئی ہسٹری کی کتاب توڑی ہے, یہ کوئی ہسٹری کی کتاب توڑی, اور لوگ اسی ہسٹری کی کتاب جان کر آپ سے مسائل نہیں پوچھیں گے, یعنی اس کے سبجیکٹ میٹر نہیں پوچھیں گے, آپ سے کہیں گے یا صاحب آپ کہاں غار میں پڑے ہوئے ہیں, بھائی مجھے کیا پتا ہے, پڑے ہوں گے کہیں جا پڑے ہیں, اللہ کو پتا ہے. نہیں, وہ قرآن میں جو سٹوری آئے کہتے ہیں یہ کوئی ہسٹری کی کتاب توڑی ہے. اللہ کریم یہ قصہ بطور قصہ نہیں بیان کر رہا, وہ کوئی ہسٹری کا پروفیسر نہیں, نہ محمد کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو تاریخ بتاتے رہے, صحیح. وہ تو کسی مقصد کے حوالے سے سٹوری کا متعلقہ حصہ بیان کر کے باقی کو چھوڑ دیتا ہے. بس میں آ رہی کہ جو متعلقہ, ایک تو ان کو جواب مل گیا اور دوسرا اسی واقعے کو رسول پاک نے اور اللہ کریم نے اہل مکہ پہ چسپان کر دیا کہ بدبختوں جب پوچھتے ہو تو ذرا اس کی فلسفی بھی جاننے کی کوشش کرو کہ قصہ فارسی کا قصہ نہیں, وہ نوجوان کیوں اپنے حکمرانوں سے لڑ پڑے تھے صرف توحید کے عقیدے, کسی پر توحید کے عقیدے پر. اور دوسری بات کہ جس خدا نے ان نوجوانوں کو 300 سال تک زندہ و سلامت سوئے رکھا اور 300 سال بعد جگایا, وہ خدا اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو ایک نئی لائف دے. تو آپ نے واقعے کو اس پر اپلائی کرنا ہے. ہم مقصد سے ہٹ کر غیر مقصدی باتوں میں لگ جاتے ہیں قرآن کریم میں, اس لیے کہ ہمیں قرآن کا فلسفہ نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا, صحیح. پھر آپ سے کہیں گے سکندر ذوالقرنین یہ کون ہے, وہ روم والے تھے, یونان والے تھے, الیگزینڈر دی گریٹ یہ کون تھے, ہم کہتے ہیں بھائی پتا نہیں, کوئی ہوگا کوئی ہوگا نہیں. ایکچولی دا فلسفی ان سکندر ذوالقرنین سٹوری از کہ لک ایٹ سکندر ذوالقرنین ود آل دیز پاور جو اللہ نے اسے دے دیے تھے کہ وہ کائنات کو مسخر کر رہا تھا, بٹ ہی ور بیلیونگ ان اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ یو او سٹوپڈ ابو جہل, بٹ یو ہیو یو ار ڈینائنگ دی میسج اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح. تو اللہ کریم ان کو مکہ لگا رہا ہے, صحیح, کہ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے ناداں, کہ بدبخت آپ اپنے مغرور ہو چکے ہیں, آپ کی قوتیں کتنی ہیں, ذوالقرنین کو نہیں دیکھ رہے, اس کو اللہ نے کتنی بڑی قوت دے دی, لیکن وہ بار بار ہر ایک بات کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میرے اللہ نے میرے اوپر احسان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, سورہ بنی اسرائیل کی اختتام کر دی الحمدللہ سے اور اس کی شروع کر رہا ہے الحمدللہ سے. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ امام راضی نے قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, سارے دین کا حاصل اور نچوڑ عقیدہ توحید, سارے دین کا حاصل اور نچوڑ عقیدہ توحید, اور اسی کے اساس پر آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی, بعض بادل موت کیا بات بات. اور ان بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈنگ دیئر کالنگ دا پیپل ٹو بلیو ان توحید اینڈ آلسو ان لائف آفٹر ڈیتھ. سو اونلی تھری تھنگز آر دیئر. یہ دین کا نہ چھوڑ کہ عقیدہ توحید پر, رسالت محمد پر, اور باس بعد الموت. اسے کہتے ہیں تین بنیادی عقائد. اسے کہتے ہیں تین بنیادی کامنلی نون امنگسٹ آل دی میسنجرز آف اللہ سبحانہ و تعالی, توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, اور باس بعد الموت کا عقیدہ. اسے کہتے ہیں دین. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور سارے دین کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر عقیدہ پختہ ہو جائے. ان چیزوں پر ہم جو یہاں آئے ہیں اور قاری صاحب کے پیچھے پڑے ہیں, یہ کوئی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ہاں کہ افطار میں بہت سارا کھانا کھایا تو اب ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ وہ ہضم ہو جائے؟ نہیں, ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اور کیوں بندگی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید پر بلیف کرتے ہیں. تو بھائی کوئی دوسری صورت اختیار کریں؟ نہیں. وی مسٹ فالو دا وے بین پریکٹس اینڈ اڈاپٹیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وائی؟ بیکاز وی آر آف دا بلیف دیٹ وڈ بی کوسچن بائی اللہ سبحانہ و تعالی آن دا ڈے آف ریزریکشن. تو ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہی یہی تین باتیں ہو. تمام چیزوں کا نچوڑ تین باتیں. اور تب یہ اللہ کریم بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ محمد کا دین دیٹ از ناٹ اے یونیک ون, دیٹ از ناٹ اے نیو ون, دی سیم دین وچ واز گیون ٹو آل دا میسنجر, جو سارے انبیاء کو دیا گیا تھا, محمد اسی دین کی بات کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ الذی, تو میں نے کہہ دیا تھا کہ امام راضی نے قرآن کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک خالقیت, ایک اللہ کی خالقیت, دوسری اللہ کی ربوبیت, اور تیسری برکت, اور چوتھی باس بعد الموت یا قیامت. باس بعد الموت یا قیامت. وہ فرماتے کہ زیادہ تر زور دیا جا رہا ہے سورہ انعام تک خالقیت. کس چیز پر؟ خالقیت پر. اور اسی حصے کی ابتداء الحمدللہ سے کی گئی. سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک زیادہ زور دیا جا رہا ہے ربوبیت پر. کس چیز پر؟ اور سورہ انعام سے ابتداء پھر الحمدللہ کی گئی, اور یہاں سے زیادہ زور دیا جائے گا برکت. کس چیز پر؟ برکت پر, کہ برکت صرف اللہ ہی دیا کرتا. برکت صرف, ادروائز اے پرسن ول بی اے بلینئر اینڈ ملینئر بٹ ناٹ سیٹسفائیڈ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالی ہیز ناٹ پٹ برکت دیئر ان دا پراپرٹی ہی ہیز. صحیح, کہ اللہ نے برکت نہیں ڈالی. تو برکت, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ فلاں کے مال میں, حال میں, اور عیال میں برکتیں دے دیں. بس تین ہی چیزیں جس میں برکتیں مطلوب ہوتی ہیں, حال میں, مال میں, اور عیال. حال میں, مال میں, اور عیال. اگر مال اور عیال میں برکتیں آ بھی جائیں اور آپ کے حال میں برکت نہ آ جائے, یو ول بی ڈسٹرب, یو ول بی کنفیوزڈ, یو ول بی ان ٹربل موسٹ آف دا ٹائم. دو یو ول ہیو 20 سنز اینڈ 30 ڈاٹرز اینڈ یو ول ہیو فار ایگزامپل $1 billion, but you will not be satisfied because in your hal there is no anybody. اس لیے ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں خداوندہ اس کے حال میں, اس کے مال میں, اور اس کے عیال میں برکتیں نصیب. صحیح. تو آپ بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا مانگا کریں. یہ بڑی جامع دعا ہے کہ خداوندہ ہمارے حال میں, ہمارے مال میں, اور ہمارے عیال میں برکتیں نصیب فرمائے. اب حال میں برکت means کہ میری زندگی سیٹسفائیڈ گزرے. مال میں برکت کہ کم از کم مجھے اتنی ملے کہ میری گزرے اوقات ہو. یہ نہیں کہ مجھے بلین ملے یا ملین ملے, گزرے اوقات ہو. اولاد میں برکت, یہ نہیں کہ میرے 15 بیٹے ہوں اور سارے کمپیوٹر انجینئر اور اسپیس انجینئر اور فلان اور فلان. نہیں, ایک ہی ہو لیکن انسان کا بچہ تو ہو. میں نے کہا کہ پھر آپ نے لاس ویگس جانا ہے, ہم آپ کو پھر مسجد میں نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الذی, اس لیے کہ اللہ وہ ذات انزل, جس نے نازل کر دیا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر, الکتاب کتاب. الذی, اب دیکھیے وہ پوچھ رہے تھے سکندر ذوالقرنین کے متعلق, وہ پوچھ رہے تھے اصحاب کہف کے متعلق, وہ پوچھ رہے تھے روح کے متعلق. اللہ کریم نے ابتدا ہی سے ان کو مکھا دے دیا کہ بھائی یہ صرف تین سٹوریز کی بات نہیں, all the things delivered by محمد, that is why. کہ محمد جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ وحی سے کہہ رہا ہے. آپ یہ بلیف نہ کریں کہ جن باتوں کے ہم نے پوچھا یہ وحی والی باتیں, باقی یہ اپنی بناتا رہتا ہے. نہیں, اللہ کریم نے ابتدا ہی ایسے خطبے سے کر دی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ جو بولتا ہے کتاب سے بول, جو بولتا ہے الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الذی, اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے, انزل, جس نے نازل کر دیا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر, اپنے غلام پر, اپنے نوکر پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محمد رسول اللہ کے متعلق اللہ کریم اس قسم کے مواقع پر عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے. کس کا لفظ؟ سلیو. عبد مین سلیو, سلیو. کیونکہ محمد رسول اللہ کو خود ہی بات بڑا زیب دیتا تھا اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی اسے کہہ دے کہ یہ اللہ کے غلام, یہ اللہ کے نوکر, یہ اللہ کے نوکر. اگر کوئی آدمی پین بن گیا اوول آفس میں کلنٹن کا, اور اگر وہ صحیح خوبصورت سی گرل بھی ہو, تو لوگ کہتے ہیں اس کے تو وارن نہیں آ رہے ہوں گے. اوول آفس میں شی از پین اور اوول آفس میں شی از کلرک. صحیح, کیونکہ کلنٹن کے ساتھ اس کا رشتہ اور رابطہ ہو گیا, اسٹیٹس بڑھ گیا. حالانکہ کلرک اونلی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد تو میرے سلیو, کائنات کے خالق ہے, اس کے سلیو کا مرتبہ کیا ہوگا. یا سبحان اللہ, ساری دنیا کا سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں حبشی غلام تھے. کیا تھے؟ حبشی غلام تھے, شکل کے کالے, ہونٹے بڑے بڑے, بال گنگریالے. یہاں پہ کوئی پراپرٹی نہیں, مکہ معظم اور مدینہ منورہ میں کوئی فیملی نہیں, کوئی ان کا خاندانی اعتبار سے جاننے والا نہیں. لیکن حضرت عمر جیسے خلیفہ کے پاس حضرت بلال آتے یا حضرت عمار آتے, حضرت عمر فوراً اٹھ جاتے, اپنی جگہ چھوڑ دیتے ان کی.